يعني والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں کوئی چیز نہ خود بخود پیدا ہوتی ہے نہ خود بخود مرتی ہے، کونپل پھوٹتی ہے تو اللہ اپنے ارادے سے اس کو وجود دیتا ہے، کوئی کلی مرجھاتی ہے تو اللہ کے فیصلے سے اس کا رنگ پیلا پڑتا ہے، کوئی پتا ہوا میں بکھرتا ہے، کوئی پرندہ بازو اور پر پھیلاتا ہے، کوئی مچھلی سمندروں میں تیرتی ہے، کوئی عقاب جھپکتا ہے، کوئی سانپ بل کھاتا ہے، اس میں کوئی کسی چیز کا نہ ذاتی وجود ہے، نہ ذاتی حرکت ہے، نہ ذاتی سکون ہے، بلکہ سب کچھ عدم سے ہے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. ایک دور ایسا تھا زمین آسمان کا وجود نہ تھا، دوسرا دور آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بچھائی، آسمان کو بلند کیا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اس کو اللہ تعالیٰ نے وسیع فرمایا، بلند فرمایا. رفع السماوات، آسمان بلند کیے. والارض بعد ذلك دحاها، پھر اس کے بعد زمین کو بچھونا بنایا. الم نجعل الارض مهادا، ہمارا اللہ ہی ہے جس نے چکوال کی زمین کو بچھونا بنا دیا. والجبال اوتادا، تمہارا اللہ ہی ہے جس نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا. فسخر لكم الانہار، تمہارا اللہ ہی ہے جس نے پانیوں کا نظام چلایا، دریاؤں کو بہایا. کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں، شکل ذاتی نہیں، بقا ذاتی نہیں، نفع ذاتی نہیں، نقصان ذاتی نہیں. سانپ میں زہر بنا، اللہ کی چاہت سے ایک کیڑا ہی تو ہے، وہ غذا کھاتا ہے اس سے زہر بن جاتا ہے. ریشم ایک کیڑا ہی تو ہے، وہ غذا کھاتا ہے اس سے ریشم بن جاتا ہے. اور ایک مچھلی ہی تو ہے، وہ غذا کھاتی ہے تو اس سے شہد بن جاتا ہے. اور ایک جانور ہی تو ہے، وہ غذا کھاتا ہے تو اس سے بکری میں دودھ بن جاتا ہے، ہرن میں مشک کا نافع بن جاتا ہے، جانور پر گوشت چڑھ جاتا ہے. وہی پانی جب سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بنا، اور مکھی کے منہ میں گیا تو شہد بنا، اور وہ درخت کے منہ میں گیا، اس کی جڑ میں گیا تو وہ پھل بنا، پھول بنا، اور وہ بکری کے منہ میں گیا تو وہ دودھ بنا، ہرن کے منہ میں گیا تو وہ مشک بنا. یہ نہ کوئی ذاتی طور پر کسی کی شکل، نہ وجود، نہ بقا، نہ نفع، نہ نقصان. اس کے پیچھے اللہ ہے، جو ابتدا میں بھی اللہ ہے. اس لیے ہمارے نبی نے کہا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے اور تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند و بالا ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو چھپا ہوا ہے ایسا کہ تجھ سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. الخلق والامر، مخلوق بھی تیری، حکومت بھی تیری. واللیل والنہار، دن بھی تیرا، رات بھی تیری. وما سکن فیہما للہ وحدہ، دن اور رات میں جو پیدا ہوتا ہے، جو پروان چڑھتا ہے، جو ڈھلتا ہے، جو مرتا ہے، جو تنا ہوتا ہے، جو وجود میں آتا ہے، وہ بھی اللہ تیرا ہے. قل ان الامر کلہ للہ، آپ ان سے کہیے کہ ساری حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقتوں کا منبع اور محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الا لہ الخلق والامر، ساری دنیا کو بتا دو کہ وہ کان کھول کے سن لیں کہ خالق بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے. ان القوت للہ جميعا، اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں. قل ان الامر کلہ للہ، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں. الملک لا شریک لہ، وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں. احق من ذکر، دنیا میں کوئی نہیں جس سے یاد کیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے. احق من عبد، کوئی نہیں اللہ کے سوا جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے ہاتھ بلند کیے جائیں، اور جس سے یوں مانگا جائے، اور جس کے سامنے جھولی کو پھیلایا جائے. نادان ہے دنیا جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنی ہوئی مخلوق کے سامنے سر جھکائے، اور اللہ کے بنے ہوئے تو وہ جا کر مانگے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغیا، کوئی نہیں اس کے سوا مدد کرنے والا. ارأس من ملک، اس جیسا مہربان بادشاہ کوئی نہیں. اجود من سئل، اس جیسا سخی کوئی نہیں ہے، اس جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے. اجود من سئل، بہت بڑا سخی. اوسو من آتا، دینے میں حد کرنے والا، انتہا کرنے والا، بہر بر کی مخلوق کو کھلا کر خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی. مچھلیوں کو کھلایا، انسانوں کو کھلایا، جانوروں کو کھلایا، چوپایوں نے کھایا صبح سے شام تک. آج ہاتھیوں نے کتنا کھایا، شیروں نے کتنا کھایا، چیتوں نے کتنا کھایا، بھیڑیوں نے کتنا کھایا، جنگلی کتوں نے کتنا کھایا، اور سانپوں نے کتنا کھایا اور بندروں نے کتنا کھایا, بنمانس نے کتنا کھایا, لومڑی نے کتنا کھایا, سنجیروں نے کتنا کھایا, بچھو نے کتنا کھایا, پتنگوں نے کتنا کھایا, پروانوں نے کتنا کھایا, کبوں نے کتنا کھایا, پاختاؤں نے کتنا کھایا, کبوتر کو کہاں سے غذا ملی, اوقاف کو کہاں سے ملی, شاہین کو کہاں سے ملی, کرگس گد کو کہاں سے ملی, چیل کو کہاں سے ملی, مرغوں نے کتنا کھایا, شتر مرغ نے کتنا کھایا, بیل نے کتنا کھایا, گائے نے کتنا کھایا, بھینس نے کتنا کھایا, اونٹ نے کتنا کھایا, گھوڑوں نے کتنا کھایا, گدھوں نے کتنا کھایا, خچروں نے کتنا کھایا, انسانوں نے کتنا کھایا, مردوں نے, عورتوں نے, چھوٹوں نے, بڑوں نے کتنا کھایا, جنات نے کتنا کھایا, چوپائے دو پائے, پرندے اڑنے والے, پھر کائنات کی مخلوق, ان سب نے آج کے دن میں کتنا کھایا ہے, کوئی ہے اس کا نظام بنا سکے؟ اللہ پتہ نہیں کب سے کھلا رہا ہے اور کب تک کھلائے گا, اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہیں آتی. ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے وہ رب جو دیتا ہے اور اس کے خزانے کم نہیں پڑتے, جو کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں, جو پلاتا ہے اور پیتا نہیں, جو سلاتا ہے اور سوتا نہیں, پہناتا ہے اور پہنتا نہیں, اور رنگ و شکل دیتا ہے, رنگ و شکل سے پاک ہے, اور جسم دیتا ہے, خود اپنی ذات میں جسم سے پاک ہے, جگہ کا ہمیں محتاج بنایا خود جگہ سے پاک ہے, زمانے کی بندشوں میں باندھا خود زمانے کی پکڑ سے پاک ہے, ضرورتوں کا محتاج بنایا خود ہر ضرورت سے پاک ہے, مرد عورت کے ساتھ جوڑا جوڑا بنایا خود جوڑے سے پاک ہے, سنگی ساتھی سے پاک ہے, شریک وزیر سے پاک ہے, مشیر سے پاک ہے, بیوی بیٹے سے پاک ہے, بچے سے پاک ہے, رشتے ناطوں سے پاک ہے, عہد سند ہے, قل ہو اللہ عہد, سورہ اخلاص میں تین مطالبے ہیں, توحید کا بیان جتنا سورہ اخلاص میں آیا ہے اختصار کے ساتھ کہیں پورے قرآن میں ایسا نہیں آیا. یہ وہ سورت ہے جس نے ساری توحید کو اپنے اندر سمیٹا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے تین مطالبے کیے ہیں کہ مانو کہ میں احد ہوں, الہکم الہ واحد, میں اکیلا ہوں, لا الہ ہوں, الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ایک ہے, لو تقل حسب لہو, کہو اللہ انی انا اللہ, بولو میں ایک اکیلا اللہ ہوں, لا الہ الا آسمانوں پر بھی تنہا, للہ المشرق والمغرب, فإنما تولوا فثم وجه الله, مشرق میں اکیلا اللہ, مغرب میں اکیلا اللہ, شمال میں اکیلا اللہ, جنوب میں اکیلا اللہ, آسمانوں پہ اکیلا اللہ, زمینوں پہ اکیلا اللہ, بحر و بر پہ اکیلا اللہ, عرش فرش پہ تنہا تنہا اللہ ہے. ایسا اللہ جو اپنے نظام کے چلانے میں کسی کا محتاج نہ ہوا, بنانے میں محتاج نہ ہوا, چلانے میں محتاج نہ ہوا, کھلانے میں محتاج نہ ہوا, دینے میں محتاج نہ ہوا, پکڑنے میں محتاج نہ ہوا, نظام کے چلانے میں کبھی تھکا نہیں, نظام کے چلانے میں کبھی سویا نہیں, نظام کے چلانے میں کبھی اونگا نہیں, نظام کے چلانے میں کبھی غافل نہیں ہوا. مشرق کو دیکھے تو مغرب بھی اس کے سامنے, شمال دیکھے تو جنوب اس کے سامنے, اوپر دیکھے تو نیچے اس کے سامنے, میں نے ادھر دیکھا تو ادھر سے غافل, ادھر دیکھا تو ادھر سے غافل, آگے دیکھا تو پیچھے سے غافل, اوپر دیکھا تو نیچے سے غافل. اللہ وہ اللہ ہے, احاطہ بکر ہو گے جمیع المرئیات, اللہ وہ اللہ ہے, اللہ وہ اللہ ہے, اللہ وہ اللہ ہے جس کی آنکھ نے بحر و بر کا, زمین و آسمان کا, سرا و سریا کا, شرق و غرب کا, شمال و جنوب کا احاطہ کیا ہوا ہے. سَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَى عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاتِ, اس جیسی کالی رات ہو, اس چکوال کا کالا پہاڑ ہو, اور اس کا کالا پتھر ہو, اور اس پر ایک کالی چونٹی چلتی ہو, تو تیرے اور میرے اور آپ کے رب کا یہ بول نہیں ہے کہ میں چونٹی کو دیکھتا ہوں, بلکہ میرے اور میرا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کالی رات میں اس چکوال کے کالے پہاڑ پر اور اس کے کالے چلنے والی جو کالی سر پہ جو نشان پڑ رہا ہے, آسمان و زمینوں کا اکیلا بادشاہ, بلا شرکت غیر, نہ کسی کا محتاج ہے, نہ کسی سے اس نے لیا ہے, نہ اس سے کوئی لے سکتا ہے, کسی چیز میں طاقت نہیں کہ خود بنے, زمین میں طاقت نہ تھی کہ بچھ جاتی, میرا بچھو, والارض بعد ذلك دحاها, بارش میں طاقت نہیں کہ قطرہ بن کے برس سکے, انیا سببنا الماء سبا, پتے میں طاقت نہیں کہ گر سکے, ما تسقط من ورقة الا يعلمها, پھل میں طاقت نہیں, درخت میں قدرت نہیں کہ اپنے اندر رس بھر سکے اور آم کو میٹھا کر دے, امرود کو سفید کر دے, گاجر کو سرخ کر دے, کریلے کو کڑوا کر دے, نیموں کو کھٹا کر دے, اور انار کا دانہ دانہ بنا کے اس کو خوبصورت رنگ دے کر پردوں میں لپیٹ دے, اور مالٹے کی کاشیں بنا کر اس میں پانی بھر کر اوپر پردے لگا کر اوپر چھلکے لگا کر, یہ درخت کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس کا سرنگ دے دے, یہ درخت کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ سیب کو خوبصورت رنگ دے کر اس میں گودا بھر دے. یہ میرے دوستو ان چیزوں کی طاقت نہیں ہے, بلکہ میرا رب جو کہتا ہے, وما تخرج من ثمرات سماوات من اكمامها انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعر. تیرا اللہ ہے جو تمہارے لیے درختوں کو نکالتا ہے, پھل پکاتا ہے, رنگ بھرتا ہے, جھائسے بھرتا ہے, خوشبو بھرتا ہے, مہک بھرتا ہے, ورنہ آم کی لکڑی کڑوی, درخت کڑوا, پتا کڑوا, چھال کڑوی اور اس میں سے میٹھا مزیدار آم نکلے, یہ اللہ ہی ہے. یہ سارے رنگ بھرتا ہے, ہوا میں طاقت نہیں کہ چل سکے, اللہ ہی جو چلاتا ہے, اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے. ہوا میں طاقت نہیں کہ وہ اس طرح طوفان بن کے آتی جیسے ابھی آئی, کھڑی ہو گئی تو اللہ نے کیا, چلی تھی تو اللہ نے چلایا. یرسل الرياح مبشرات, موجوں میں طاقت نہیں کہ وہ بکھر سکیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. وتر المواخر وتر الفلک, دیکھتے دیکھتے کشتیاں کیسے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے چلی جاتی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض, میرے بندے بچھی ہوئی زمین پر بلند آسمان پر غور کیا کرو. وقت اختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے آنے جانے پر غور کیا کرو. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, سمندر میں چلنے والے جہازوں کو دیکھ کر غور کیا کرو. وما انزل اللہ من السماء من ماء, برستی بارشوں کو اور اترنے والے قطروں کو جو موتیوں کی طرح بکھر کے آ رہے, ان میں غور کیا کرو. ایک ایک قطرہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا اور برسایا. زمین کہے گی کوئی ہے جس نے مجھے بچھایا. پہاڑوں کی چوٹیاں پکاریں گی کوئی ہے میرا رب جس نے مجھے بلند کیا. برف پوش چوٹیاں پکار کے کہہ رہی ہیں کوئی ہے جس نے مجھے سفید چادر پہنا دی. بری کے پہاڑ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جس نے مجھے سبز چادر پہنا دی. بلوچستان کے پہاڑ پکار رہے ہیں کوئی ہے جس نے ہمیں کالا کپڑا پہنا دیا, ہمیں کالی چادر پہنا دی. سمندروں کی موجیں پکارتی ہیں کوئی ہے جس نے ہمیں جمع کر کے پانیوں کا ایک ذخیرہ بنا دیا. بہتے ہوئے دریا پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی خالق ہے. پہاڑوں سے گرنے والے چشمے اور جھرنوں سے ابلنے والا پانی اور پانیوں کا شور اور اس سے اڑنے والے چھینٹے, ایک ایک چیز یہ پکار پکار کے رہی کہہ رہی ہے. سنوریم تو سہم حتہ یہ تبین لهم انہ الحق, میرے بندے کی بیٹی کو حوث, جو کسی پر حوث نو, ایسی آنکھیں لے کر آ جن میں آوارگی نہ ہو, ایسی آنکھیں لے کر آ جو بے حیا نہ ہو, ایسی آنکھ لے کر آ جو جس کا پردہ جھک جاتا ہو, ایسی آنکھ لے کر آ جس میں حیا کی سرما لگا ہوا ہو, ایسی آنکھ لے کر آ جو شرم و حیا کا زیور اپنے اندر سجائے ہوئے ہو, تو دیکھنا پھر نظر اٹھا کے تجھے پکے پکے میں اپنا خدا نظر آئے گا, اس کے جلوے نظر آئیں گے, اس کی رنگینیاں نظر آئیں گی. اپنے کانوں کو موسیقی سے پاک کر لو, کان ایسے لے آؤ جو گانے نہ سنتے ہوں, جھوٹ نہ سنتے ہوں, جھوٹک نہ سنتے ہوں, تو تمہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہوا سنائی دے گا. پر ہم تو لٹ گئے, برباد ہوئے, آنکھیں آوارہ ہو گئیں, کان آوارہ ہو گئے, دل بہک گیا اور اس پر شہوتوں کے پردے پڑ گئے, غلاستوں کے پردے پڑ گئے. میرے بھائی اور دوستو, اس کائنات کا تن تنہا مالک اللہ ہے. اس کے بغیر نہ وجود ہے, اس کے بغیر نہ فنا ہے, اس کے بغیر نہ بقا ہے, اس کے بغیر نہ شکل ہے, اس کے بغیر نہ صورت ہے, اس کے بغیر نہ نفع ہے, اس کے بغیر نہ نقصان ہے, اس کے بغیر نہ ہریالی ہے, اس کے بغیر نہ پھل اور پھول ہیں, اس کے بغیر پرندوں کا اڑنا نہیں, اس کی چاہت کے بغیر سانپوں کا پھن پھیلانا نہیں, اور عقاب کا جھپکنا نہیں. موتیوں کا پانی سے موتیوں کا بن جانا طاقت نہیں ہے, اور کلیوں کا پھولوں کا مہک جانا یہ ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے, اور زمین میں سے سبزے کا اگ جانا یہ ذاتی طاقت نہیں, میرا اس گوشت سے لوفڑے سے بولتے چلے جانا یہ میری ذاتی طاقت نہیں ہے, اور آپ کا قانون سے اس کو سنتے چلے جانا یہ آپ کی ذاتی طاقت نہیں ہے. یہ وجود آنکھوں کے بلب, یہ کانوں کے ٹیلی فون, یہ زبان کا بولتا ہوا, یہ زبان کی بولتے ہوئے بلبل, اور یہ دماغ کے تیز رفتار پیغامات, اور اندر میں خون کی نالیاں, نہروں کے جال, اور اس میں گردے کی چھلیاں, اور اس میں میدے کا نظام, اور اس میں آنکھوں کا نظام, اور پیشاب کا نکلنا, پکانے کا نکلنا, خون کا واپس جانا, اپنی اپنی جگہ پر پورے جسم کو ہر ہر غذا کا پہنچانا, اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے, یہ تن تنہا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. میرے بھائیو, اس کائنات پر اللہ کی بادشاہی ہے, وہ تن تنہا اس کا مالک اور خالق ہے. میرے بھائیو, اس کا اس کائنات کے بارے میں ایک قانون ہے, اس کا دنیا کے بارے میں ایک قانون ہے. یہ دنیا ہزاروں دفعہ اجڑی, ہزاروں دفعہ آباد ہوئی, لاکھوں ہزاروں انسانوں کو زیر زمین پہنچایا, کئیوں کو نحال کیا, کئیوں کو برباد کیا, اس کے پیچھے اللہ کا ایک قانون ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو, اس قانون کو خدا قرآن سے میں عرض کرتا ہوں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پہ جو عذاب آتا ہے وہ فوج کی وجہ سے نہیں آتا, پولیس کی وجہ سے نہیں آتا, تم پہ جو عذاب آتا ہے وہ حکومت کی وجہ سے نہیں آتا, وہ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے نہیں آتا. کیوں آتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبہ, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی تکلیف آئے, کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آئے, تمہارے حالات بگڑے, تو اس کا قصور اپنے اندر تلاش کرو. فبما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے, یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. تم کبھی فوج کو گالیاں دو گے, کبھی پولیس کو گالیاں دو گے, کبھی پیپل پارٹی کو گالیاں دو گے, کبھی مسلم لیگ کو گالیاں دو گے, کبھی سیاسی لیڈروں کو گالیاں دیں گے ہم, کبھی ہم افسر شاہی کو گالیاں دیں گے, بیوروکریسی کو گالیاں دیں گے, انہوں نے ہمیں برباد کیا. نہیں نہیں, میرا اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تم پہ مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے, تمہارا اپنا کیا ہوا ہے. اللہ بضر فلا کاشف له الا هو, میں چکوال والوں کو پکڑ لوں, میں پاکستان والوں کو پکڑ لوں تو کوئی ہے انہیں چھڑانے والا میرے بغیر؟ کوئی ہے انہیں بچانے والا میرے بغیر؟ کوئی ایٹمی طاقت, کوئی ایٹم بم, کوئی سائنس ٹیکنالوجی, کوئی تجارت, کوئی ڈالر, کوئی پاؤنڈ, کوئی روپیہ, کوئی سونا, کوئی چاندی؟ اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا, ما اللہ بضر, اگر تمہارے اللہ نے تمہیں پکڑ لیا, فلا کاشف له الا هو, تو پھر یاد رکھنا صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دے سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں نجات دے. اور اگر میں نے تمہاری بھلائی کا ارادہ کر لیا, فلا راد لفضلہ, تو سارا جہان مل کر, سارا باطل کفر مل کر, وہ میری بھلائی کو تم سے روک نہیں سکتا. فلاں نے پاکستان کے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے پاکستان کے ساتھ یہ کر دیا, کسی نے نہیں کیا, یہ تو ذریعہ بنے, کرنے والا میرا اللہ ہے اور سبب میری بدعملی ہے. فیصلے آسمان سے آئے ہیں اور سبب میں ہوں, میری معاف کروانی ہے. اب اللہ ہی اس کو دور کرے تو یہ دور ہو سکتی ہے, اللہ دور نہ کرے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اب ایک اور آئے, یہی مفہوم, آئے دوسری, وہ کیا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها. میرے بندو, اب میں جو پاکستان والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو کیا امریکہ اسے بند کر دے گا؟ یورپ اسے بند کر دے گا؟ ہندوستان اسے بند کر دے گا؟ آسٹریلیا اسے بند کر دے گا؟ افریقہ اسے بند کر دے گا؟ ترکستان اسے بند کر دے گا؟ ایٹمی طاقتیں اسے بند کر دیں گی؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ, میں نے اگر دروازہ کھول دیا تو ہے کوئی بند کرنے والا؟ ہے کوئی بند کرنے والا؟ وما یمسک, وما یمسک, اور اگر میں نے بند کر دیا, اور اگر اللہ نے بند کر دیا, فلا مرسل له من بعد, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ہے کوئی میرے سوا کھولنے والا؟ کوئی ہے میرے سوا کھولنے والا؟ تو میں ایک بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائیو, ہمارا علم آج غلط ہو چکا ہے. ہم اپنے حالات کے بگاڑ کا ذمہ دار حکومتوں کو ٹھہراتے ہیں, فوج کو ٹھہراتے ہیں, پولیس کو ٹھہراتے ہیں, افسر شاہی کو ٹھہراتے ہیں, اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. ہم بڑے بے قصور ہیں, ہماری حکومتوں نے ہمیں برباد کر دیا, امریکہ نے برباد کر دیا, یورپ نے برباد کر دیا, اور فلاں نے برباد کر دیا, فلاں نے برباد کر دیا. نا نا نا, پتا نہیں گر سکتا میرے رب کے حکم کے بغیر, ایک پتا, ایک سن کا ہل نہیں سکتا میرے اللہ کے امر کے بغیر, مچھی میرے جسم پہ بیٹھ نہیں سکتی میرے اللہ کے امر کے بغیر, نکلا ہوا سانس واپس نہیں جا سکتا میرے رب کے امر کے بغیر, میں کھڑا ہوا بیٹھ نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر, میں بول نہیں سکتا اللہ کے امر کے بغیر, میرے ہاتھ میں حرکت نہیں اللہ کے امر کے بغیر. یہ رات آئی نہیں ہے, اللہ اس کو لایا ہے, یہ جائے گی نہیں, اللہ اس سے لے جائے گا. دن چڑھتا نہیں اپنی طاقت کے ساتھ, رات آتی نہیں اپنی قدرت کے ساتھ. یغشی اللیل النہار, وہ اللہ ہے جو رات لاتا ہے, وہ اللہ ہے جو دن لاتا ہے. سمندر کڑوا نہیں اپنی طاقت کے ساتھ, دریا میٹھا نہیں اپنے ارادے کے ساتھ. ھذا عذب فرات صائغ شرابہ وھذا ملح اجاج, اس کو میں نے میٹھا کر دیا. لا یبغیان, درمیان میں نے پردہ لگا دیا, میٹھا کڑوے میں نہیں جاتا, کڑوا میٹھے میں نہیں جاتا. یہ اللہ اللہ ہے, یہ اللہ اللہ ہے جو ساری کائنات کے نظام پر اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ حکمران ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے, اور یہ پکڑ اللہ کے دربار میں توبہ سے دور ہوگی, اللہ کے دربار میں رونے دھونے سے دور ہوگی. فیصلے آسمان سے اتر رہے ہیں, ظہور کسی اور شکل میں. موت اللہ نے دی, بیماری سبب بنی, موت اللہ نے دی, حادثہ سبب بنا, شفا اللہ نے دی, دوا سبب بنی, شفا اللہ نے دی, اور ٹیکہ سبب بنا, رزق اللہ نے دیا, تجارت کو سبب بنایا, غلہ اللہ نے دیا, زراعت کو سبب بنایا, حکومت اللہ نے دی, الیکشن سیاست کو سبب بنایا. کرنے والا اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے, اپنی قدرتوں میں بے مثل بے مثال ہے. میرے بھائیو, اللہ اگر ہماری بھلائی کو چاہ لے تو سارا جہان ہمیں مٹا نہیں سکتا, اور اللہ ہمارا ہمارے ہمیں سزا کا ارادہ کر لے تو جہان ہمیں بچا نہیں سکتا. اس کا سبب باہر نہیں، اس کا سبب ہمارے اندر ہے. زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ تم پر جب تنگی آتی ہے تو تمہارا عمل ذریعہ ہے، تم پر اچھائی آتی ہے تمہارا عمل ذریعہ ہے. اب ایک اور حدیث سنیں، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. میرے بندو، جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں. پھر وہ بڑھتی ہے بڑھتی ہے. ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور کے کچھ مہمان آئے. آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ تیرے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ کہا یا رسول اللہ یہ تھیلے میں کچھ کھجورے ہیں. آپ نے کہا یہ کھلا دے میرے مہمانوں. انہوں نے کہا ہم نے رکھ دی. مہمانوں نے کھا لی، کچھ بچ گئی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ابو ہریرہ کے تھیلے میں ڈال دی اور فرمایا، ابو ہریرہ اس میں سے نکال کے کھاتے رہنا، اس میں دیکھنا نہیں کبھی. ابو ہریرہ نے تھیلا اپنے کمر سے باندھ لیا. فرماتے ہیں حضور کی زندگی میں اس میں سے نکال نکال کے لوگوں کو کھلاتا رہا اور کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا، میں اس میں سے نکال کے کھلاتا رہا اور ابو بکر اللہ کے پاس چلے گئے. پھر عمر کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھاتا اور کھلاتا رہا کہ عمر شہید ہو گئے. پھر عثمان کا زمانہ آیا اور اس میں کھاتا اور کھلاتا رہا کہ عثمان شہید ہو گئے. یہ کوئی 25 برس کا زمانہ ہے. ایک تھیلے میں سے کھجوریں نکلتی گئیں نکلتی گئیں نکلتی گئیں. اور ارشاد فرمانا، تمہیں بتاؤں اس میں سے میں نے کتنی کھجوریں نکالی؟ 1000 من میں نے اس میں سے لوگوں کو کھلایا. 200 وسق، ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے. 1000 من ایک تھیلے میں سے نکلتی گئیں نکلتی گئیں. اگر تم اللہ کی مانو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے برکتوں کے دروازے کھولوں گا. جابر بن عبداللہ آئے، یا رسول اللہ خندق کا موقع، میں نے 10 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے، ایک آپ ہو جائیں 10 اور لے لیں. اس وقت خندق میں 1000 آدمی کام کر رہا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو جابر نے روٹی پکائی ہے، چلو جلتے کھائیں. تو حضرت جابر کو تو پڑ گئی مصیبت، وہ وہاں سے بھاگے. حضور نے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی میں چولہے سے اتارنا. گھر میں آ کر کہنے کے غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا سارے آؤ. تو ان کی بیوی نے کہا، تم نے بتا دیا تھا ہم نے کیا پکایا تھا؟ میں نے تو بتا دیا تھا. سفر اللہ جانے اس کا رسول جانے. حضور تشریف لائے، ہانڈی میں لعاب ڈالا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور آٹے پر کپڑا ڈال دیا، اور 2 عورتوں سے فرمایا روٹیاں پکاؤ، اور سالن اپنے پاس رکھا، اور ایک بڑا پیالہ، اس میں آپ روٹی آتی آپ توڑ کے اس میں ڈالتے، اور اپنے ہاتھوں سے شور بھر گوٹیاں ڈالتے گئے، اور کہا بھائی کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. گیا اور جب ہانڈی کو دیکھا تو ایک ایک چمچ بھی اس میں سے سالن کم نہیں ہوا تھا. اور جب پرات بستر سے کپڑا ہٹایا تو ایک پیڑا آٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، بھائی ہڈیاں جمع کرو، ہڈیاں جمع کرو. ہڈیوں کو جمع کیا گیا. آپ نے پیالے پہ ہاتھ رکھا، پھر مالک بنے سلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور دعا میں لگ گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک تو وہ بکری کا بچہ جو جاگر نے ذبح کیا تھا پھر پیالے میں زندہ ہو کے کھڑا کان ہلا رہا تھا. آپ نے کہا، لو بھائی جاگر ہم لے جا، بکری کا بچہ بھی لے، آٹا بھی لے، سالن بھی لے. یہ وہ برکتیں ہیں. جاگر بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کر جو گھر میں آئے تو ان کی بیوی ایسے اچھل کے پیچھے گئی ڈر سے، یہ کیوں؟ اس کو تو ابھی میں نے خود ذبح کیا تھا، یہ کیا؟ اس کو تو میں نے ابھی ذبح کیا تھا. تو جاگر کہیں گے، اللہ کے نبی کی دعا سے زندہ ہو گیا. اللہ کے نبی کی دعا سے علیکم مدرارا ویمددکم بے اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لک لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میرے بندو، تم توبہ کرو، میری بارگاہ میں سر جھکاؤ. میں کیا کروں گا؟ یرسلما علیکم مدرارا، بارشیں بر وقت کروں گا. اور کیا کروں گا؟ یمددکم بے اموال و بنین، تمہاری اولاد کو اور تمہارے مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کروں گا. تمہاری اولاد نافرمان نہیں ہوں گی، آنکھیں نہیں دکھائیں گی، غرائیں گی نہیں تمہیں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی، تمہارے بڑھاپے کا آسرا اور تم قدموں میں نہیں خرچ ہوں گے، اشیاء میں نہیں خرچ ہوں گے. اموال و بنین ویجعلکم جنات ویجعلکم انہارا، تمہارے لیے دریا بہا دوں گا، تمہارے لیے باغات لگا دوں گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا لقد خلقکم اطوارا. اب بھی تم میرے اوپر یقین نہیں کرتے ہو کہ عزتوں کا مالک اللہ ہے. اب بھی تم کہتے ہو پیسہ آئے گا تو کام بنے گا، حکم اگر آئے گی تو کام بنے گا. تم کا خراجا میں وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی میں ڈالا، پھر مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، میں تمہارا وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا. یہ تسلکو منہا سبلا سجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چل سکو. میرے بھائیو، ہم اپنے علم میں غلط ہو گئے، علم میں غلط ہو گئے، چیزوں کو عزت کا معیار بنایا اور دنیا کے اسباب میں زندگی کا بننا ہمیں نظر آیا. اللہ فرما رہے ہیں، میرے بندو انما ہے یا اعمالکم، یہ تمہارے عمل ہیں جو تمہاری عزت اور ذلت کا دار و مدار بنتے ہیں. قوم عاد برباد ہوئی، مقروض دین تھی، دنیا کی قوم آج برباد ہوئی، مقروض نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، ان پر کوئی ایٹمی طاقت نہیں پڑ رہی تھی، وہ خود دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت تھے، یہ کیوں برباد ہوئے؟ فرعون برباد ہوا، کمزور نہیں تھا، مقروض نہیں تھا، کوئی اس پر طاقتور غالب نہیں تھا، وہ خود سب پہ غالب تھا، قوم آج قوم سمود برباد ہوئی، برباد ہوئی، کمزور نہیں، مقروض نہیں، ضعیف نہیں، خود طاقتور ہیں، کیوں برباد ہوئے؟ الم تر کئی سفر قال ربک بعاد، ارم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذو الاوتاد، اے میرے محبوب کی امت، غور کرو، اے چکوال کے ایمان والو، سنو، میں نے آج کو پکڑا، میں نے سمود کو پکڑا، میں نے فرعون کو پکڑا، میں نے انہیں کیوں پکڑا؟ الذين طغوا في البلاد، یہ سرکش ہو گئے، فاکثروا فيها الفساد، یہ بدماشی میں آگے بڑھ گئے، پھر تیرے رب نے کیا کیا؟ فسب علیہ رب کا سوتا تھا، اس کے عذاب کا کوڑا برسا، اس کے عذاب کا کوڑا برسا، اور ان کو زور و زبر کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پانی میں ڈبو دیا، ہواؤں میں اڑا دیا، فرشتوں کی شیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دیا، انہیں ہجرت کا نشان بنا دیا، دیکھو فرعون کا ملک، ترکوں میں جنات، دیکھو دیکھو باغات کھڑے ہیں، باغات کھڑے ہیں، پھل کھانے والے چلے گئے، وہ عیون چشمے بہتے ہیں پینے والے چلے گئے، وہ زور کھیتی میں کھڑی ہیں کاٹنے والے چلے گئے، مآمن کریم سیر کرنے موجود ہیں، پارک موجود ہیں، سیر کرنے والے چلے گئے، ونعمتیں ان کی لذتیں نعمتیں موجود ہیں، لطف اٹھانے والے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کام اسی لحاظ کافی نہیں، کبھی یہاں ہوا کرتے تھے، پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر بنا ہو فرعون کو پکڑا، جب جنود ہو اس کے لشکر کو پکڑا، پھر کیا کیا؟ فن بنا ہو کل یم، پھر میں نے اٹھا کر زور سے سمندر میں دے مارا، پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ میں نے انہیں دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور ان کو پوری دنیا کے انسانوں کو دکھا دیا کہ میری نافرمانی کا آخری انجام یہ ہوتا ہے، جو مجھ سے ٹکراتے ہیں وہ اس طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن یہ ذہن بناتا ہے، قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اعمال کا بننا، حالات کا بننا اور بگڑنا، اس کا دار و مدار باہر میں اندر ہے، باہر میں اندر ہے، ہمیں قصور فوج کا ہے، سارا قصور پولیس کا ہے، سارا قصور سیاسی لوگوں کا ہے، سارا قصور یہ تو جرم کرے افسر شاہی کا ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہماری حکومت گندی، ہماری فوج گندی، ان کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی۔ میرے بھائیو، سن لینا، اللہ جیسا کریم دھرتی زمین آسمان میں کوئی نہیں، اس جیسا مہربان کوئی نہیں، اس جیسا کریم کوئی نہیں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں نے رات بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، فرض تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، نہ کہ عذاب کے بہانے، بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایسے دوستوں کی قطار لگی ہوگی اور جنتی جا رہا ہوں، تو ایک دوست میں سے ایک آدمی جنتی کو پکارے گا، مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہے گا نہیں، میں نہیں پہچانتا، پانی ڈالوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا ہوں، وہ کہے گا دنیا میں پیاس لگی تھی، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، تو آج میری سفارش کر دو، تو کہے گا یا اللہ اس کا ایک احسان مجھے یاد آ گیا، میرا دل نہیں چاہتا اس کے بغیر جنت میں جاؤں، اس پر بھی مہربانی کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری تو خیر اس کو بھی معاف کر دیتا۔ ایک آدمی کی میدان معاشر میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لے کے آج میں تجھے پاک کر دیتا ہوں، وہ سارا میدان حشر ڈھونڈ مارے گا تو اس کو نیکی نہیں لے گا، ایک آدمی اس کو ملے گا، وہ اس سے پوچھے گا بھائی تم کم پریشان، وہ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا، بازی ہار گیا، وہ کہے گا تمہیں مبارک ہو تیرا کام بن گیا، وہ کہے گا کیسے بن گیا، وہ کہے گا میرے پاس صرف ایک ہے، میں تیرے حق میں 10 بردار ہوتا ہوں، تو لے جا چلو تو جا جنت میں، میرے لیے تو ایک کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ خوش آئے گا، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بن گیا، کہ اس آدمی نے کہا ہے کہ میں تجھے نیکی دیتا ہوں، کہ اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے اس کو نیکی دینے کا وعدہ کیا ہے، کبھی نے کیا ہے، کہا تو نے کیوں وعدہ کیا، آج تو کوئی کسی کا ہمدرد نہیں بن رہا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے سوچا میری تو ایک ہے، میرے لیے تو ہر حال میں جہنم میں ہو یا نہ ہو برابر ہے، تیرے بندے کا فلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، یا جا جا تیری سخاوت کو تجھے بھی معاف کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ہماری فوج، ہماری پولیس، ہمارے افسر، ہمارے ساتھ دان جمع، چلو ہم تو بنا دیتے ہیں کہ 1 کروڑ ہوں گے جو افسران ہیں، جو 1 کرو�ڑ نہیں ہے، ہماری آبادی 13 کروڑ، اور میرے بھائیو جو بخشش کے بہانے تلاش کرے وہ 1 کروڑ کے گناہوں کی سزا 12 کروڑ کو کیسے دے گا، اور جو ڈوبتے جو دھنستے ہوئے قارون کو، دھنستا ہوا قارون دنیا کا وہ مجرم ہے جس نے موسی علیہ السلام نبی کے زنا کی تہمت لگائی، تو جب وہ زمین میں جا رہا تھا تو موسی علیہ السلام کے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو غلطی ہو گئی، اور موسی علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھس گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسی تیرا دل بڑا مضبوط ہے، تیری اس کی فریاد کو سن کے ذرا بھی نرم نہ ہوا. مجھے میری عزت کی قسم اگر مجھے ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. جو رب ایسا مہربان ہو, جو ایسا کریم ہو, جو ایسی رحمتوں کے بہانے تلاش کرتا ہو. اور سنو, ہائے ہائے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یا عباد, اولاد نافرمان ہو جائے نا تم باپ اس کو اتنے غصے سے پکارتا ہے اور ماں اتنے غصے سے پکارتی ہے, باپ اتنی نفرت سے پکارتا ہے کہ وہ نفرت پرائے بھی محسوس کرتے ہیں. اور یہ پولیس والے چور کو پکڑ لیں تب تو اس کی ماں بہن نہیں چھوڑ دیں, اور یہ نوکر سے مالک ناراض ہو جائے اس کی ماں بہن نہیں چھوڑ دیں, اس کے ایسے تار تار کر دیتے ہیں, غصہ گڑا ہوا ہے. نہ فرمانوں سے کوئی میٹھے لہجے میں بات نہیں کرتا, یہ ایک عام دستور ہے. نہ فرمان سے ہمیشہ سخت لہجے میں بات کی جا رہی کی جاتی ہے. ذرا اپنے رب کی بات تو سنو. یہ واہ واہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو, ماں کہتی ہے نا فرمان سے تو میرا بیٹا لی, میں نے تجھے جنم لی. باپ کہتا ہے تو میری نسل کر لی ہے, تو ہے ہی تو ہے ہی بدبخت, تو دور ہو جا میری نظروں سے. اور اللہ ان بندوں سے بات کر رہا ہے, اشرف علی انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جن کی زندگی میں نیکی نام کی کوئی ایک کرن بھی کوئی نہیں ہے, جن کی زندگی میں نیکی نام کی کوئی ایک کرن بھی نہیں ہے. اور ان کی زندگی, ان کا وجود سر سے پاؤں تک گناہوں میں کیا ہے, اور ان کی زندگی کی ساری کتاب سیاہیوں سے لبریز ہے. یہ جنہوں نے بھول کر بھی اللہ کو راضی کرنے کا کام نہ کیا. اللہ نے ان سے ایک دفعہ قرآن میں بات کی, کیا کہا, یا عبادی, او میرے بندو. ماں کہتی اپنے بیٹے سے تو میرا بیٹا نہیں, اور اللہ اپنے نافرمانوں سے کہہ رہا او میرے بندو تم بھی میرے ہی ہو. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ, اے میرے نافرمان. الفاظ میں جو چھپا ہوا پیار ہے میں اس کا ترجمہ کیسے کر کے بتاؤں آپ. ماں کہتی ہے میرا لال, تو سننے والے کو الفاظ تو سمجھ میں آئے اور اس نے آگے منتقل کیے, لیکن وہ میرا لال کہنے میں جو ماں کا ایک ماں جس پیار سے میرا لال ہائے میرا بچا, اس پیار کا کوئی ترجمہ ہے میرے بھائی؟ یا عبادی ہائے ہائے, اس میں جو اللہ نے پیار کا اظہار کیا ہے اس کا میں ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, ماں نے لعنت برسائی, باپ نے لعنت برسائی, مالک نے نوکر کو برباد کر کے رکھ لیا, پولیس نے مجرم کو تباہ و برباد کر کے رکھ لیا, اور اللہ نے اپنے مجرموں کو کہا اے میرے نافرمان بندو کیوں نہ امید ہو گئے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیوں نہ امید ہو گئے ہو, تم توبہ کرو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا, انہ هو الغفور الرحیم, میرے جیسا ہے کوئی معاف کرنے والا. جس رب کا یہ انداز ہو وہ 1 کروڑ کے گناہوں کی سزا 13 کروڑ کو کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں میں بھی برا ہوں, ہم نے سارا قصور نکال لیا پولیس کا اور فوج کا اور افسروں کا, لیکن میرے بھائیو یہ جو کروڑوں نوجوانوں کی نظریں بے حیا ہو کر لوگوں کی بیٹیوں پر پڑتی ہیں, یہ ہی تو وہ مجرم ہیں جن کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہا ہے. سارے چکوال کے بازاروں میں موسیقی کی تانی جو بکھری ہوئی ہیں, یہ بھی تو وہ مجرم ہیں جن کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہا ہے. اور بازاروں میں ننگی عورتوں کی تصویریں لگی کھڑی ہیں, سب کی غیرت سو گئی. چلو ایمان تو ایمان تھا, غیرت بھی سو گئی ہے, غیرت بھی سو گئی. حمیت نام کا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, غیرت بھی سو گئی, انسانی شرافت سو گئی, انسانی شرافت سو گئی, انسانی حمیت سو گئی, انسانی غیرت سو گئی, انسانی وقار کو اسلوب نے برباد کر دیا. میرے بھائی ہو یہ جو ننگی تصویریں لٹکا کے لوگ بیٹھے ہیں, یہ بھی تو مجرم ہیں. صرف پاکستان فوج کو مجرم نہیں, پاکستان پولیس کو مجرم نہیں, پاکستان کی افسر شاہی کو مجرم نہیں. اور گھر کے اندر جب بیٹا ماں کو کہتا بکواس نہ کر, اور باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہتا تو میرے واسطے بنایا کیے, تو میرے واسطے کیتا کیے, جاؤ تو دیکھو اولادیں ماں کے منہ کو آ رہی, باپ کے منہ کو آ رہی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کہ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہو تو انتظار کرو قیامت کا, کہیں نہ کہیں سے دھماکہ ہونے والا ہے. ان سید الامت ربکہا, یہ جو ماؤں کے نافرمان ہیں, یہ جو باپ کے گستاخ ہیں, یہ جو بھائی سگا بھائی سے نہیں بولتا, یہ جو جھوٹے مقدمے کر کے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں, اور یہ جو عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں, اور یہ جو وکیل وکیل وکیل قاتل کا کیس اسے پتا ہے یہ کسی کا چراغ بجھا کے آیا ہے، کسی کے گھر میں ماتم ڈال کے آیا ہے، کسی کے گھر کی خوشیاں چھین کے آیا ہے اور اسے 1,00,000 روپیہ لے کر اس کا کیس لڑنے کو تیار ہوا بیٹھا ہے، اور یہ وکیل بھی خود اللہ کی ناراضگی کو اترنے کا سبب بن رہا ہے، اور یہ جو چکوال کے بازار سے دکاندار اور وہ جو ملاوٹ کر کے سودا بیچ رہے ہیں، اور وہ جو میٹر کی بجائے گز رکھا ہوا ہے اور گز کو میٹر بنا کے ناپ رہے ہیں، اور کچے کپڑے کو پکا رنگ بتا کے دیکھ رہے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ رہے ہیں، اور یہ اخباروں والے جو ننگی عورتوں کی تصویریں دے دے کر اپنے اخبار بیچ رہے ہیں، اور یہ فحش رسالوں والے جو غلیظ کہانیاں لکھ کر نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں، اور یہ جو سارے میڈیا والے جو ننگے ناچ نچا کر اپنے پیسے کھڑے کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان نسل جو ناچ گانے میں ڈوب کر اس کے دیکھ رہی ہے گھر کا ہمارا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارا مؤذن بھی تھا اور ہمارا وہ خادم ہمارے والد صاحب کے پاس کام بھی کرتا تھا، وہ اس وقت 80-85 سال کا تھا، کبھی وہ کبھی کبھی کہتا پترو ہیک دیا ہونا ہے گھر گھر کنجری نچنی ہے، پترو ہیک دیا ہونا ہے گھر گھر کنجری نچنی ہے، میں نے کہنا چاچا حاجی تینوں کیوں پتا گھر گھر کنجری نچنی، اور پترو ساڈے پیو دادے سانو دسیا گھر گھر کنجری نچنی ہے، یہ جب آیا اس کو کیا کہتے ہیں یہ کیبل، جب آئی کیبل تو گھر گھر کنجری ناچی، گھر گھر کنجری ناچی، اور میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے گرے بند چاک کر کے دیکھو، ادھر سے مسئلہ بگڑا ہوا ہے، فوج سے نہیں بگڑا، پولیس سے نہیں بگڑا، حکومت سے نہیں بگڑا، افسر شاہی سے نہیں بگڑا، سیاستدانوں سے نہیں بگڑا، یہاں بگاڑ آیا ہے، یہ بگاڑ ہے، جب میں کسی مسلمان کو گالی دیتا ہوں تو میری نحوست پاکستان پر پڑتی ہے، جب میں کسی کی بیٹی کو غلط نظروں سے دیکھتا ہوں تو میری نحوست پاکستان پر پڑتی ہے، جب میں ناپتول میں کمی کرتا ہوں تو میری نحوست پاکستان پر پڑتی ہے، جب میں ماں کو آنکھیں دکھاتا ہوں چکر بات نہ کر تو میری یہ نحوست پاکستان پر پڑتی ہے، جب میں باپ سے کہتا ہوں میرے باپ سے تو کیتا کی ہے اس کی نحوست پورے پاکستان پر پڑتی ہے، جب میں دکان پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں تو اس کی نحوست پاکستان پر پڑتی ہے، اور جب یہ ننگی فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور دیکھنے والے مست ہو کے دیکھتے ہیں اور یہ چوپالوں میں تاش کھیلی جا رہی ہے اور شطرنج کھیلے جا رہے ہیں تو اس کی نحوست پورے پاکستان پر پڑتی ہے، جب عدالتوں میں جھوٹے قرآن کھائے جاتے ہیں، جب پولیس والا غلط ایف آئی آر کاٹتا ہے اور 1,00,000 کے ساتھ مجرم کو محرم کر دیتا ہے، محرم کو مجرم کر دیتا ہے، جب وکیل کسی قاتل کا کیس لیتا ہے، جب جج پیسے لے کر اور وہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب عورت کھڑے بازار ننگی ہو کر ناچتی ہے، جب جوان بیٹیاں بندھن کے بازاروں میں آتی ہیں، اور جب نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں اللہ کو للکارتے ہیں، جب اذان کی آواز سن کر مسجد کو قدم نہیں اٹھتے، رمضان آ کر روزے نہیں رکھے جاتے، پیسے زکات فرض ہے زکات نہیں دی جاتی، اللہ مال دے کر توازو چاہتا ہے یہ تکبر سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جوانی دے کر اطاعت چاہتا ہے یہ بدماش بنتے ہیں، جب تاجر میں خیانت آئی ذمہ دار میں تکبر آیا، میں اکیلا میرے بھائیو میرے بھائیو میری سنو، میں وہ کہہ رہا ہوں جو کوئی نہیں کہتا، ہر کوئی ادھر ہی لگا ہوا ہے، فوج مرد آباد، پولیس مرد آباد، پیپل پارٹی مرد آباد، فلاں مرد آباد، مرد آباد کہو جنہوں نے گانے کی سرتال پہ تمہاری روحوں کو داغدار کر دیا، اس زبان کو مرد آباد کہو جو جھوٹ بول بول کے برباد ہو گئی، اس شہوت کو مرد آباد کہو جس نے پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے چکر میں پھنسا دیا، میرے بھائی اور دوستو میں آپ کے سارے ننگے ہیں، میرا رب ایسا ظالم نہیں ہے، میرا رب تو کریم، میرا رب رحیم، میرا رب حنان، میرا رب منان، میرا رب ملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میرا رب خالق الباری، میرا رب المصور الغفار القهار، وہ اللہ الخالق الباری، وہ اللہ المصور الغفار، وہ اللہ القهار البهار، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواقع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين البلي، الحميد المخفي، المجد المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الاخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والغلو والاكرام، المقسط الجامع، الغني النور، الهادي البل الوارث، الرشيد جل جلاله، جو رب اتنی خوبصورت رحمت والے ناموں کا مالک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ کے گناہوں کی سزا 13 کروڑ کو دے دے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، میں اور آپ سارے مجرم 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کی نحوست نہیں پڑ رہی، 100 میں 1 آدمی بھی زکات نہیں دیتا جن پہ زکات فرض ہے، کیا ان کی نحوست نہیں پڑ رہی؟ جن کو میں آنکھوں لے ہوئے کیا یہ معصوم ہیں؟ کیا ان کی نحوست نہیں پڑ رہی؟ ریڑی والا جو بےچارے گدھے کو آزاد نہیں کرتا، وہ گدھے پر سوار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ریڑھی مت سے جوت کے کھڑا ہوا ہے، اور اسی پر آم بیٹھا ہوا بیچ رہا ہے، اور اسی پر مالٹے بیٹھا بیچ رہا ہے، اور اسی پر سیب بیٹھا بیچ رہا ہے. میرے نبی نے جانوروں پہ شفقت کھاتے ہوئے فرمایا کہ جانوروں کو چار پائی نہ بنانا، جانور سواری کے لیے ہے، سوار ہو جاؤ اتر جاؤ. یہ ریڑھی والا بھی تو ظالم ہے جس نے سارا دن گدھے کو ریڑھی میں جوتا ہوا ہے، اور پھر وہ گلے سڑے سیب بھی ٹکاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط پھل بھی دیتا ہے. میرے بھائیوں، چپراسی سے لے کر اوپر تک ہم سب نافرمان ہیں، اس کا وبال ہے. میں فیصلہ باد میں صبح کی سیر کو نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، میں آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا. ریڑھی والے عام طور پہ بےچارے پیدل ہوتے ہیں، دین کی خبر نہیں ہوتی. میں نے دیکھا وہ سفید ساڑی سفید پگڑی، تو مجھے دور سے بڑا اچھا لگا وہ بابا جی. تو میں چلتا چلتا چلتا جب ان کے قریب ہوا تو پھر میں نے ایک دفعہ پھر ان کو ایسے غور سے دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا، ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے خاموش آنسو تھے جو لڑی بن کے یوں بہ رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ چور ہو رہے ہیں. تو میں لوٹ آیا، وہ اپنی ریڑھی پر ایسے کھڑا تھے، ایک ہاتھ ریڑھی پہ ایسے رکھا ہوا تھا اور ایک پیٹی اس پر ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا اور ایسے تب تب خاموش آنسو. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، کیا بات، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے پیٹی میرے سامنے ایسے الٹا دی، تو سیبوں کی پیٹی تھی جس کے اوپر 10-12 سیب پھینک تھے، نیچے سارے سیب آدھے گلے ہوئے تھے. مجھے کوئی اردو سیکھنے لگتا تھا، اس کی اردو بڑی مہذب اور شستہ تھی، تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. اس نے جو بہت کہا نا بہت، اس نے میرا سینہ چیر کے رکھ دیا. کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، سہ پہر تک وہ بک جاتی ہے، دن بھلے بچوں کی تازہ روزی لے کے گھر جاتا ہوں. آج کسی ظالم نے میرے بچوں کا نوالہ ہی مجھ سے چھین لی. جس نے یہ پیٹی لگائی ہوگی وہ تو کہتا ہوگا میں بالکل ٹھیک ہوں، سارا قصور پاکستان کے سیاستدانوں کا ہے، سارا قصور فوج والوں پولیس والوں کا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے تو بچوں کو روٹی کھلائی تو صحیح، پر کسی کے بچوں کے منہ سے نوالہ کھینچ لیا، اپنا چولہا گرم تو کیا پر کسی کا چولہا بجھا دیا، اپنا منہ تو تر کیا پر کسی کی ہائے کے ساتھ، کسی کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ. تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملہ ہم سے بگڑا ہوا ہے. اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر دھن رے دھنی ہے اپنی دھن، پرائی زمین کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں چار بنگولے، سب سے پہلے ان کو چن. اپنے آپ کو دیکھ، تیرے اندر تکبر، تیرے اندر حسد، تیرے اندر بغض، تیرے اندر ریا، تیرے اندر دنیا طلبی، تیرے اندر شہوت پرستی، تیرے اندر پیسے کی غلامی، تیرے اندر جان اپنی ذات کی غلامی، تیرے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، اللہ کا نظام بدلے گا. چوروں پہ چور آئیں گے، چوروں پہ جنید بغدادی نہیں آئے گا. چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم بیٹھے گا، چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم آئے گا، چھوٹے چور پہ بڑا چور آئے گا. فرمان بردار ہم ہوں، اوپر نافرمان نہیں آ سکتے. ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اوپر کوئی گند نہیں ہو سکتا. کہ میرے بھائیو، میں تو ہر مجمع میں پکار کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ دے، تم توبہ کرو، تم بھی توبہ کرو، فوج بھی توبہ کرے، پولیس بھی توبہ کرے، ٹائلر بھی توبہ کریں، زمیندار بھی توبہ کریں، سیاستدان توبہ کریں، عورتیں توبہ کریں، مرد توبہ کریں. دنیا تو ڈب جائے گی جیسے ڈب جائے گی. بھوکے کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی، وہ بھی 12 گھنٹے پہ ختم ہو جاتی ہے، اور پیٹ بھر کے سونے والے کی رات وہ کوئی 6 گھنٹے نہیں ہوتی، وہ بھی 12 گھنٹے ہوتی ہے. دن کی دوپہر بھوکے پہ بھی گزر جائے گی اور مال باپ کی بھی گزر جائے گی. چھاؤں ڈھلتی ہے، سائے پڑتے ہیں بادشاہوں کے بھی اور گداگروں کے بھی. موت تو سب کچھ، موت پر ساری کہانیاں دنیا کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر موت کے بعد پکڑ لیے گئے اور قبر میں سانپ آ گئے اور قبر میں بچھو آ گئے اور قبر نے جھٹکا دے دیا اور قبر جہنم کا گڑھا بن گئی، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ اور میدان معاشر میں اگر اللہ نے پکڑ لیا تو لے جاؤ اسے جہنم میں، تو وہاں کیا کریں گے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے جکڑ لیا تو پکڑو جکڑو اور اسے پھینک دو جہنم کی آگ میں. جہنم ہے ہی مسلمانوں کے لیے، جہنم 7 قید خانے ہیں. جہنم مسلمانوں کے لیے، فتما عیسائی، لذا یہودی، سعیر مجوسی، سقر صابئین، جہنم مشرقین، حاویہ منافقین. یہ 7 حصے ہیں دوزخ کے، اوپر سے نیچے آتی ہے اور شدید ترین ہے سب سے نیچے، جس میں منافق، اس کے اوپر جہنم اور اس میں ابو جہل ہے، مشرقین عرب ہیں، سب سے اوپر جا کر مسلمان ہیں جہنم، جس کا تو جہل ہے، مشرکین عرب ہیں، سب سے اوپر جا کر مسلمان ہیں، جہنم جس کا نام ہے جہنم، کون سے مسلمان؟ ماؤں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، شراب پینے والے، سود کھانے والے، رشوت لینے والے، ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، چوریاں کرنے والے، ناپتول میں کمی کرنے والے، اور موسیقی میں ڈوبنے والے، اور زنا کی طرف دوڑنے والے، نماز چھوڑنے والے، روزہ چھوڑنے والے، زکوٰۃ چھوڑنے والے، حرام کمانے والے، جھوٹ بولنے والے، اور تکبر کرنے والے، بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، ناحق قتل کرنے والے، یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں مبتلا ہو کے اگر مر گئے تو یہ آگ ہے، یہ آگ ہے جس میں جائے بغیر چارہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اس جیسا کریم کوئی، اس جیسا رحیم کوئی۔ مسئلہ حکومت نے نہیں بگاڑا، فوج پولیس نے نہیں بگاڑا، وہ بھی بگڑے ہم بھی بگڑے، وہ بھی برباد ہم بھی برباد۔ حرام کھا کے کوئی نہال نہ ہوا، حلال کھا کے کوئی کبھی اجڑا نہیں ہے۔ حلال وہ بیل ہے جس سے کبھی خزاں نہیں آتی، اور حرام وہ کیکر ہے جس سے پھل کبھی نہیں آتا، جس سے کبھی پھل نہیں آتا۔ میرے بھائیو، ہم سب نے مل کر اللہ کو ناراض کیا ہے، صرف ہماری حکومت نے نہیں، صرف ہمارے سیاستدانوں نے نہیں، ہم سب نے مل کر اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ جلسے ہوئے حکومت کے خلاف، جلوس نکلے فوج پولیس کے خلاف، کبھی اپنی آنکھوں کے خلاف تو جلوس نکالو کہ تیری ایسی، اپنے کانوں کے خلاف جلوس نکالو کہ تمہارا سکیناس کو گانے سنوا سنوا کے تم نے مجھے برقی مجھے ہلاک کیا، جھوٹ بول بول کر اور غیبت کر کے چغلی کر کے۔ کبھی اپنے پیٹ کے خلاف جلوس نکالو کہ تم نے مجھے حرام برباد کر دیا، حرام کھا کے۔ میرے بھائیو، اللہ کریم ہے، وہ کثرت وہ قلت کی سزا کثرت کو نہیں دیتا، وہ تھوڑوں کی سزا زیادہ کو نہیں دیتا، وہ تو معاف کرنے پہ آتا ہے، معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ میں نے رات بھی اپیل کی تھی، میں پھر اپیل کرتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کا دربار بڑا زبردست ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ میرے بھائیو، ماؤں کی دعائیں لے کے مرو، اور دیکھو اللہ کی رحمتیں، جو صبح اٹھے اور ماں باپ کی جا کے زیارت کر لے، نہ کوئی حال پوچھے، نہ کوئی خدمت پوچھے، کوئی کام ہے اما بابا، کوئی کام ہے، صرف جا کر اس کے لیے جنت، جس کو اللہ دو بیٹیاں دے یا دو بہنیں دے، اور ان پر خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں رات گئی اور ہر جگہ میں پکار رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی رواج نہیں ہے، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، ہمارے ذمہ دار اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور پتہ نہیں شہری کیا کرتے ہیں، تاجر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن مجھے اپنے ذمہ داروں کا پتہ ہے کہ کوئی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا۔ ان کی نحوست بھی تو پورے پاکستان پہ پڑتی ہے، یہ بھی تو چور ہیں، تو یہ بھی تو ڈاکو ہیں، پولیس پکڑتی ہے جس نے گھر میں ڈاکہ ڈالا، ان کو کون سی پولیس پکڑے گی جو بہنوں کا حصہ کھا گئے، اس باپ کو کون سی پولیس ہاتھ کڑی ڈالے گی جس نے جان بوجھ کے اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دیا۔ یہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہماری زمین پرائے گھر چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری زمین ہمارے گھر میں رہے، زمین کے پوجن بن، زمین کو خدا بنا دیا، زمین کو ماتھا ٹیک دیا، زمین کی پرستش۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مذاق ہے یہ، اللہ نے بیٹیوں کا حق ثابت کر کے کہا، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے بیٹی کا حق پہلے بتایا ہے، بیٹے کا حق بعد میں بتایا ہے، بچی کا حق پہلے بتایا ہے اور بچے کا حق بعد میں بتایا ہے۔ یہ کیسے دیوانے زر، ہاں لیکن میرا رب کاٹتا ہے، اس کے لیے ہر چیز سامنے ہے، اور اس لیے اس نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے اس نے حشر کا دن رکھا ہے، جب ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، عمل کا سکہ چلے گا، باقی کچھ نہ چلے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، کہ اس کے ہاں توبہ ایک ایسا عمل ہے، زمین آسمان گناہوں سے بھر دو، پھر کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ وہیں سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اس کو دیر نہیں ہے، بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جناب بارش کی دعا کریں، فرمایا چلو میرے ساتھ، بارش کے لیے دعا کی، 70,000 آدمی دعا میں لگے، اللہ تعالیٰ نے دھوپ اور تیز سب ہوا گرم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ ہم نے تو بارش کی دعا طلب کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا مجرم ہے، جب تک اس مجمع میں موجود ہے میں بارش نہیں کروں گا۔ یہ آدمی ایسا ظالم ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست تبار، بمے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرو، کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جو شخص ایسا ہے وہ مجمع سے نکل جائے۔ تو شخص نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، تو کوئی اور بھی ہے، تو دل میں کہنے لگا، اب اگر میں باہر نکلوں تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, اور اگر میں کھڑا رہوں تو لوگوں پر بارش نہیں ہوگی, تب میں کیا کروں؟ تو اس کو خیال ہے میں توبہ کروں. یہ آپ میری بات پہ غور فرمائیں, یہ توبہ وہ نہیں جو اللہ کی محبت میں ہوتی ہے, یہ توبہ وہ نہیں جو اللہ سے ڈر کے ہوتی ہے, یہ توبہ تو اس کی عزت بچانے کے لیے, کہ میری عزت رہ جائے, میری عزت رہ جائے. اس پر بھی اللہ نے کیا کیا, کہنے لگے یا اللہ اسیتو کا اربعین سنتن فانہلتنی, جی تو کا طائبن فقبلنی, اے میرے مولا اسے تو مجھے مہلت دیتا رہا ہوگا کرتا ہوں میری تو فرمان. یہ کہنا تھا کہ ہوا کا رخ بدل گیا, ٹھنڈی ہوئی اور بادل آئے اور بارش ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو کوئی نکلا نہیں, بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی. اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اتنی جلدی ماں مانتی ہے؟ اتنی جلدی باپ مانتا ہے؟ اتنی جلدی بھائی مانتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ صلح کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. وہ بارش اس کی وجہ سے کیسے ہوئی؟ انہوں نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو پتا نہیں لگنے دیا, جب توبہ کر لیا میں اس کو بے پرد کیسے کروں؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں چگلی نہ کرو, میں اپنے بندے کی چگلی کیسے کھاؤں؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے اپنے بندوں کے. کیا تھا پھر کہتا ہوں توبہ کرو, اللہ کو مناؤ جس کا کھایا اپنا, جس نے وجود دیا, توبہ کرو. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون, اے ایمان ہے میرا رب کہتا ہے اس کے لیے ہر سے سامنے ہے, اور اس نے اس میں جن رکھا ہے جب ننگے بدن ننگے پاؤں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی عمل کا سکہ چلے گا, باقی کچھ نہ چلے گا. تو میرے بھائیو اللہ کے دربار میں توبہ کرو, کہ اس کے ہاں توبہ ایک ایسا عمل ہے, زمین آسمان گناہوں سے بھر دو پھر کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ وہیں سب کچھ معاف کر دیتا ہے. اس کو دیر نہیں ہے, بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہوئی, قحط پڑ گیا, لوگ موسیٰ علیہ السلام کے تھے میرے ساتھ 70,000 آدمی دعا میں لگے, اللہ تعالیٰ نے دھوپ اور تیز کر دی, ہوا گرم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ہم نے تو بارش کی دعا طلب کی, آپ نے دھوپ اور تیز کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا مجرم ہے, جب تک اس مجمع میں موجود ہے میں بارش نہیں کروں گا. یہ آدمی ایسا ظالم ہے کہ اس کو گناہوں کی نحوست نے 70,000 بنے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو روک دیا, تو یہ کتنا بڑا مجرم ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو شخص ایسا ہے وہ مجمع سے نکل جائے. اس شخص نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا, تو کوئی اور بھی ہے, تو دل میں کہنے لگا اب اگر میں باہر نکلوں تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, اور اگر میں کھڑا رہوں تو لوگوں پر بارش نہیں ہوگی, تب میں کیا کروں؟ تو اس کو خیال ہے میں توبہ کروں. یہ آپ میری بات پہ غور فرمائیں, یہ توبہ وہ نہیں جو اللہ کی محبت میں ہوتی ہے, یہ توبہ وہ نہیں جو اللہ سے ڈر کے ہوتی ہے, یہ توبہ تھی اس کی عزت بچانے کے لیے, میری عزت رہ جائے. اس پر بھی اللہ نے کیا کیا, کہنے لگے یا اللہ اسیتو کا اربعین سنتن فانہلتنی, جی تو کا طائبن فقبلنی, اے میرے مولا میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی, تو مجھے مہلت دیتا رہا, میں آج توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے. یہ کہنا تھا کہ ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا ٹھنڈی ہوئی اور بادل آئے اور بارش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو کوئی نکلا نہیں, بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی. اتنی جلدی تو اصلاح کرتا ہے؟ اتنی جلدی ماں مانتی ہے؟ اتنی جلدی باپ مانتا ہے؟ اتنی جلدی بھائی مانتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ صلح کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی. وہ بارش اس کی وجہ سے کیسے ہوئی؟ انہوں نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو پتا نہیں لگنے دیا, جب توبہ کر لی میں اس کو بے پرد کیسے کروں؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں چگلی نہ کرو, میں اپنے بندے کی چگلی کیسے کھاؤں؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے اپنے بندوں کے. بھائیو میں نے رات بھی عرض کیا تھا, پھر کہتا ہوں توبہ کرو, اللہ کو مناؤ جس کا کھایا, جس کا پیا, جس کا پہنا, جس نے وجود دیا, توبہ کرو. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون, اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں سے 90 دفعہ خطاب کیا, یا ایها الذین آمنوا. یہ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں, ایمان والوں کے لیے. اے ایمان والو یعنی اے تقوال والو, اے پاکستان والو, یا اللہ الذین آمنوا. یہ قرآن میں 99 دفعہ آیا ہے, 99 دفعہ. یا اللہ نبی اذا طلقتم النساء یہ قائم مقام ہے یا یہ لدینہ آمنو کے اس طرح مل کر یہ 90 بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 90 دفعہ ہم سے کہا اے ایمان والو یہ کر لو یہ نہ کرو یہ کر لو یہ نہ کرو. آخری آخری بول آخری خطاب ایمان والوں سے 28 پارے میں ہے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر. تو بھائی میں بھی عرض کرتا ہوں اے چتوال کے مسلمان بھائیو میں اور آپ آج مل کر سچی توبہ کر لیں. ہم نے بہت اللہ کو ناراض کر لیا, بہت اپنے نفس کی مان لی, آج سے کون اللہ کی ماننا شروع کرے؟ ٹھیک ہے نا بھائی, توبہ کرتے ہو نا, نیت کرتے ہو نا توبہ کی؟ کوئی میں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا نا, تبلیغ کی جماعت کے لیے تو کچھ نہیں مانگا نا, میں نے وہ مانگا جو اللہ آپ سے مانگ رہا ہے. میں نے وہ کہا جو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے. اے ایمان والو توبہ کر لو, کب تک مجھ سے نہ روتے رہو گے؟ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب کوئی میرا بندہ توبہ کرنے کر کے میری طرف آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, ماں ناراض ہوں اس کو منانے جاؤ تو وہ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتا کہ ذرا اچھی طرح میری منتیں کرے, اور ماں ناراض ہو اس کو منانے جاؤ تو وہ اس کو چل دیتا ہے, اور بھائی ناراض ہو اس کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ جب میرا روٹھا ہوا بندہ توبہ کر کے میری طرف آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے عرش سے اتر کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. من تقرب الی تلقیته من بعید, میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. من اعرض عنی نادیته عن قریب, اور جو نہیں میری طرف آتے جو میری طرف نہیں آتے ان کو بھی میں چھوڑتا نہیں ہوں, بلکہ ان کے قریب جا کر انہیں بھی کہتا ہوں میرے بندے میرے دامن میں آ جا, پناہ ادھر ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. تو بھائیو اللہ کو محبت کی باہیں پھیلائے ہوئے ہے اور عرشوں سے اتر کر استقبال کرنے کو ہے. کوئی توبہ کرنے والا ہوتا, کوئی رونے کھانے والا ہوتا, کوئی سر جھکانے والا ہوتا, کوئی اس کے سامنے آنسو بہانے والا ہوتا, ایک قطرہ آنسو اللہ کو دے دو 70 سال کے گناہ دھو کے آپ کا صحیح تھا, آپ کی کافی آپ کو سفری کر کے واپس کر دے گا. 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال 1000 سال 1,000,000 سال کی زندگی ہو, گناہوں میں گزری ہو, ایک قطرہ آنسو اللہ کو دے دو, اللہ سارا دھو کے آپ کو واپس دے گا. لے میرا بندہ عمل کر. تو یار توبہ کر لینا سب نے. ہاں بھائی ایک کام کا ہے توبہ کا, توبہ سے کچھ نہیں ہوگی صلح, اب دوستی کیسے ہوگی؟ دوستی کے لیے دوسرا کام کرنا پڑے. یہ لا الہ الا اللہ, یہ محمد رسول اللہ, یہ دونوں آپس میں اس طرح جڑے ہوئے کہ جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملاقات ہوئی تو عرض کیا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا قابو کر کے دی, تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے یا اللہ؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کا نام اتر گیا, نور علیہ السلام کا نام اتر گیا, اور نور علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا نام وقتی طور پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگا پھر اتر گیا, آیا اتر گیا, آیا اتر گیا, اور جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ اس طرح آپس میں جڑا کہ اب قیامت آ جائے گی پر یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے. اب اللہ کے صلح کا ذریعہ توبہ اور اللہ کے تعلق کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ہے. اس کے بغیر کوئی اللہ تک جا نہیں سکتا. بلال حبشی ہے, کوئی نصب نامہ نہیں ملتا, کوئی حسب نہیں ملتا. ابو لہب چچا ہے, نسب بھی ملتا ہے, حسب بھی ملتا ہے, خاندان بھی ملتا ہے, آل رسول میں بھی آتا ہے, لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے تبت جدا ابو لہب نصب. ابو لہب برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, اور بلال حبشی ہے اور غلام ہے اور غلام کا بیٹا ہے اور حبشی کا بیٹا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں جنت کی اونٹنی پہ سوار ہوں گا تو میری رسی میری اونٹنی کی رسی وہ بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اور سنو آپ نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے لیکن بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا, سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا, میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا, میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا, اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا, اور نکلتے ہی اذان دے گا. یہ اذان اس وقت وہاں کے لوگ سنیں گے. پھر آپ نے فرمایا لوگ میدان حشر میں پیدل چلیں گے, میں تو رات سے بیٹھ کے چلوں گا, بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ چلے گا. میدان حشر میں پہنچ کر بلال پھر اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا, اور یہ اذان اب سارا محشر کا مجمع سنے گا. یہ عزت کہاں سے آئی؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آئی. یہ شل کو پتھر کے پجاری تھے, آج جو اتنے اونچے چلے گئے, شہری کا کھانا کھایا جا رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت نقباد رضی اللہ عنہ, حضرت ارباز بن ساریہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ چار آدمی, یہ تین آدمی سے ارباز بن ساریہ, حضرت علی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تین آدمی شہری میں چھری پکی ہوئی اور کھا رہے. اتنے میں حضرت بلال آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا ہے, صبح ہو گئی ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ کھانا پینا بند کر دیں. یہ کہہ کر باہر نکلے, اذان دینے کا ارادہ کیا, پھر واپس آ کر دیکھنے لگے کہ کیا حضور نے کھانا بند کر دیا کہ نہیں. اگر دیکھا تو پھر دکھا رہے ہیں, پھر دکھا رہے ہیں. تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے, صبح صادق ہو گئی. صاحب نے ایک ہاتھ کھینچ لیا, پھر فرمایا ارے بلال اللہ تیرا بھلا کرے, ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, تیرے قسم کھانے پر تیری قسم کو جھوٹا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کو پہلے نکال دیا. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک حضور کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی. اس غلام کو یہ عزت کہاں سے ملی, یہ محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملی. یہ عورت ہیں, یہ عورت ذات ہیں, کون ہیں؟ خولہ بنت ثعلبہ, ان کے خامن نے ان کو طلاق دی. جاہلیت میں طلاق تھی, آج بھی اس کا اعتبار ہے. تو اپنی بیوی سے کہے تو میرے لیے میری ماں کی کمر پشت کی طرح ہے, تو وہ عورت اس پہ اس زمانے میں حرام ہو جاتی تھی. پھر ایسی حرام ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا, وہ آگے نکاح کرے طلاق ہو جائے پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا. اس کو کہتے تھے طلاق زہا. خولہ بنت ثعلبہ کو ان کے خامد نے کہا تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح. ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے, وہ بھاگی ہوئی حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ میرے خامد اوس بن سامت نے, اوس بن مالک نے مجھے طلاق دے دی, طلاق جہار دے دی, اب اس میں کیا حکم ہے؟ ابھی شریعت آسمان سے کوئی حکم نہیں آیا تھا. تو آپ نے رواج میں جو دستور چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا تو اس پہ حرام ہو گئی. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میں آگے شادی, میرے ماں باپ بھی مر گئے, ہاں اپنا وقت گزاروں, نظر ثانی فرمائیں. حضرت آئے تنگی کر رہی تھی اور وہ آپ سے بات کر رہی ہے, آپ نے پھر فرمایا کھولا تو اس پہ حرام ہو گئے. ان کا نہیں یا رسول اللہ آپ میری بات پہ غور فرمائیں. پھر آپ چپ ہو گئے, آپ نے دیکھا کہ خولا کو مانتی نہیں تو آپ خاموش ہو گئے اور چپ ہو کے بیٹھ گئے. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اچھا میں آپ کے رب کو سناتی ہوں. وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور رزگار پتا رونے لگے اور اس نے کہا اللہم ان لی من ذریتن صغار ان ضممتهم الی فجاؤوا ان ضممتهم الی فباعوا. اے میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنے پاس رکھوں گی تو بھوکے رہیں گے اور باپ کو دوں گی تو تربیت نہ ہو سکے گی. اے میرے مولا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. سنیں, اس نے یہ نہیں کہا کہ تو شریعت کا فیصلہ اتار, اس نے اللہ کو پابند کیا یا اللہ تیرا فیصلہ آئے میرے حق میں آئے میرے خلاف نہ آئے. ہاں خود سے رو رہی, اتنے میں ایک دم حضور سے وہی آ گئی. وہی کہنا تھا کہ حضرت عائشہ نے کہا حضرت خولہ سے چکر دیکھو وہی آ رہی ہے. جب اس کی حضور سے نظر پڑی تو وہ اور رونے لگی. کس بات پر؟ تو پتہ نہیں اب یہ میرے حق میں فیصلہ ہے کہ میرے خلاف فیصلہ ہے, اور رونے لگی. جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی, کا خولہ کی جو بشارت ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ فیصلہ حدیث میں نہیں آیا, تاریخ کا حصہ نہ بنا, اس کو قرآن بنایا, قیامت تک پڑھنے کا حکم سنایا اور قیامت تک خولہ کا نام زندہ فرمایا. قد سمع اللہ قول الذی تجادلك فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. ہم نے سن لیا اپنی بندی کا رونا دھونا اور آپ سے جھگڑا کرنا, آپ انکار کرتے تھے, وہ اقرار کرواتی تھی, میں آپ دونوں کا مناظرہ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا. آج کے بعد ہم اس طلاق پر ایک جرمانہ عائد کرتے ہیں اور طلاق ختم. اگر کوئی اپنی بیوی کو ایسا کہہ دے تو غلام آزاد کریں, غلام آزاد کوئی نہیں. ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے, ساٹھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو دو مہینے روزہ رکھے تو بیوی اس پہ حلال ہو جائے گی. آپ جو کل تک پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اڑایا کہ عرشوں سے ان کے لیے قرآن اترا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. حضرت عمر گزر رہے تھے, ایک بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین, حضرت عمر کھڑے ہو رہے اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ایک زمانہ تھا ہم تجھے عمر ہی عمر ہی کہتے تھے، پھر تجھے عمر کہنے لگے، پھر تو امیر المومنین بن گیا، تو دیکھو اللہ سے ڈر کے حکومت کرنا۔ اس طرح نصیحت کرتی رہی، وہ کھڑے رہے۔ جب وہ عورت چلی گئی تو ایک آدمی کہنے لگا، امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خاطر کھڑے ہو گئے؟ وہ حضرت عمر نے کہا، تمہیں پتا یہ کون بڑھیا ہے؟ یہ وہ بڑھیا ہے جس کی اللہ نے عرشوں پہ سنی تھی، میں کیسے نہ سنتا، یہ خولا بنت ثعلبہ ہے، یہ خولا بنت ثعلبہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اب اللہ پاک سے صلح ہوگی توبہ کے ساتھ، اور تعلق بنے گا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو صرف ہمارا نبی نہیں بنایا، بلکہ پہلے نبیوں کا بھی نبی بنایا۔ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، آپ وجود میں سب سے پہلے، آمد میں سب سے آخر۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی، آپ کو نبوت کم ملی؟ تو اس کا جواب یہ تھا، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ملی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کن تو نبیین ولنا آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، زمین آسمان کو بنے ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی۔ سورہ یاسین 1000 سال پہلے، سورہ یاسین 1000 سال پہلے زمین بنی، آسمان بنا، پھر پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد انسان بنا۔ اور زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ ابھی تو زمین آسمان بھی کوئی نہیں، تو آدم کہاں سے ہوتے؟ تو یہ قسم کس کی کھائی جا رہی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا دفاع نہیں کیا، نبیوں نے اپنا دفاع خود کیا۔ لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام کو، انا لنراک فی سفاہۃ، تو پاگل ہے۔ انہوں نے کہا، یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں پاگل نہیں۔ اللہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، تو گمراہ ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم لیس بی ضلال، اے میرے قوم میں گمراہ نہیں۔ اب سنو ذرا، ہمارے نبی پر بھی قوم نے اعتراض کیا اور کہا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول کوئی نہیں ہے، تو رسول کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے کہنے سے پہلے کہ نہیں نہیں میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ پھر کافروں نے اعتراض کیا، کافروں نے اعتراض، انک لمجنون یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں میں دیوانہ نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جواب دینے سے پہلے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ پھر کافروں نے کہا تو شاعر ہے، یا آئین اللہ تعالیٰ کو آلہ کنا لشاعر، یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے۔ تو اللہ نے کہا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، قسم ہے مجھے قرآن حکیم، قسم ہے مجھے دیکھے اندیکھے کی، جو تم دیکھتے ہو اس کی قسم، جو نہیں دیکھتے ہو اس کی قسم، میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرا نبی میرا ہی نبی ہے۔ یہ اللہ نے سفائیاں پیش کی، اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو قرآن میں بخیر کے ذکر کیا، آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولہ، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک، آپ کے سینے کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، پورے وجود کو قرآن میں بکھیرا، پھر سب کو اکٹھا کیا، پھر سب کو اکٹھا کر کے اس کی قسم کھائی، وقل عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے حبیب مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیرے پیارے وجود کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، یہ میرا اور آپ کا نبی ہے۔ جو اس کا غلام بنے گا وہ اللہ سے جڑے گا، جو اس کا قرب حاصل کرے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، جو اس کی عداوت کرے گا وہ اللہ کا دشمن بنے گا، وہ اس سے دور ہوگا۔ سلمان ایرانی ہیں، ایرانی نسل ہیں، سلمان فارسی ہیں۔ اور میں نے بتایا ابو لہب تو عالم سے ہے، اس کو اللہ نے عالم سے نکال دیا، اور ابو اور سلمان فارسی ہے، وہ فارسی ہیں۔ خندق کی لڑائی میں خندق کھودی جا رہی، تو مدینے والے کہنے لگے سلمان ہمارے میں ہم میں سے ہیں، اور مکے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہیں. دونوں میں ہو گیا جھگڑا. مکے والے کہیں سلمان ہم میں سے, مدینے والے کہیں سلمان ہم میں سے, دونوں میں ہو گیا جھگڑا. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں, سلمان منا اہل البیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. وہ فارسی ہو کر اہل بیت میں شامل ہو گیا, ابو لال اہل بیت میں سے ہو کر خارج ہو گیا. کس بنیاد پر؟ وہ غلام بنی, یہ نافرمان بنا, یہ برباد ہو گیا, وہ آزاد ہو گیا. تو میں صرف قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسا مقام بخشا. سارے نبیوں کو نام سے پکارا, یا داؤد, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا یحییٰ, یا زکریہ, یا آدم, یا ابراہیم, یا عیسیٰ ابن مریم. لیکن ہمارے نبی سے جب بات کی تو کسی ایک جگہ یا محمد نہیں کہا. آپ دیکھیں ہمارا دستور ہے, ہم کسی معزز آدمی کو نام سے نہیں پکارتے. ہم کہتے ہیں حاجی صاحب, وکیل صاحب, جج صاحب, تھانے دار صاحب, ایس پی صاحب, ایس ڈی صاحب, اے ایس ڈی صاحب, ڈی سی صاحب, مولانا صاحب, حافظ صاحب, شیخ صاحب. ہم لقب سے پکارتے ہیں, نام سے نہیں پکارتے. ریٹائر ہو جاتے ہیں بےچارے, پھر بھی ہم کہتے ہیں جنرل صاحب, کرنل صاحب, میجر صاحب. یہ ہماری زبان اور عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, کسی کو ادب سے پکارنا ہو تو اس کا لقب پکارا جاتا ہے, نام نہیں پکارا جاتا. تو اللہ نے اور نبیوں کو تو نام سے پکارا, لیکن جب ہمارے نبی سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا, بلکہ ہمیں بھی روکا کہ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کو نام سے نہ پکارا کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو پکارا تو کہا یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر. یہ خوبصورت نام اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے. پھر خود اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں, انا محمد و احمد, انا محمد و احمد و عاقل و حاشر و فاتح و خاتم و طاہ و یاسین و ابو القاسم. میرے رب نے میرے 10 نام رکھے, میں محمد, میں احمد, میں فاتح, میں خاتم, میں حاشر, میں عاقل, میں عاقل, میں ابو القاسم, میں طاہ, میں یاسین. یہ ماں ناموں کی کثرت کیوں ہے؟ یہ ناموں کی کثرت کیوں ہے؟ ماں کو بچے سے جب پیار ہوتا ہے تو وہ صرف اس کا نام نہیں پکارتی, صرف اس کا نام نہیں پکارتی, بلکہ کبھی کہتی میرا چاند, میرا سورج, میرا مکھن, میرا پیڑا, میرا جگر, میرا گوشہ, میرا لڈو, میرا پیڑا. دوسرے مائکا سے پاگل ہو کے کہہ رہی ہوتی. صرف وہ اکرم اکرم نہیں کہتی, عبداللہ عبداللہ نہیں کہتی. کبھی عبداللہ چاند بنتا چاہے ہو, جیسا بھی کالا کا لوٹا کہوں گا, کبھی چاند, کبھی تارا, کبھی سورج, کبھی مکھن, کبھی پیڑا. وہ پاگلوں کی طرح لگی ہوئی لگی ہوئی لگی ہوئی ہے. یہی کچھ اس کی ایک الٹی مثال دے دوں. جب غصہ چل جائے نا تو ایک گالی دیتے ہوئے گزارا نہیں ہوتا, پھر شروع ہو جاتا ہے, لگا رہتا ہے. کیونکہ پیچھے غصہ زیادہ ہے, ایک گالی دینے پہ گزارا نہیں تو تکلیف پڑ دیتا ہے. محبت زیادہ ہے, صرف اسلم کہنے سے پوری نہیں ہوتی. تو کبھی مکھن, کبھی پیڑا, کبھی چاند, کبھی تارا, کبھی دل, کبھی جگر, کبھی ٹکڑا, کبھی گوشہ. تو یہی کچھ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ ہے کہ پیچھے محبت کا سیلاب ہے. محمد کہنے سے پورا نہیں ہوتا تو کہتا تو میرا محمد, تو میرا احمد, تو میرا ماہی, تو میرا حاشر, تو میرا عاقل, تو میرا فاتح, تو میرا خاتم, تو میرا ابو القاسم, تو میرا طہٰ, تو میرا یاسین. محمد جس کی تعریف کی جائے, احمد جو تعریف کرنے والا, ماہی جو کفر مٹانے والا, حاشر جو حشر جو جس پر حشر ہونے والا, عاقل جو پیچھے آنے والا, فاتح جو قید کرنے والا, خاتم جو انتہا کرنے والا, ابو القاسم آپ کے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا, طہٰ, یاسین, اور پھر یہ تو 10 نام ایک حدیث میں کٹھے ہیں. پھر فرمایا قرآن شاہد ہے تو نذیر ہے, تو شاہد ہے تو مبشر ہے, تو داعی الی اللہ ہے, امین ہے, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے, اور تو الرسول ہے, تو النبی ہے, تو ساحر ہے, اور تو وما ارسلنا کا الا کافتا للناس ہے, اور تو رحمت للعالمین ہے. یہ سارے نام اللہ اپنے محبوب کو دیتا چلا گیا, دیتا چلا گیا. تو بھائیو دنیا اور آخرت کے انسائل اللہ کلہ ہے. لا الہ الا اللہ خزان, لا الہ الا عزت ہے, محمد رسول اللہ چابی ہے, لا الہ الا اللہ راحت ہے, محمد رسول اللہ اس کی چابی ہے, لا الہ الا اللہ بلندی ہے, محمد رسول اللہ اس کی شادی ہے, لا الہ الا اللہ کامیابی ہے, محمد رسول اللہ اس کی سیڑھی اور شادی ہے, لا الہ الا اللہ برکتیں ہیں, محمد رسول اللہ اس کی شادی ہے. سارے برکتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, اس کی شادی محمد رسول اللہ, رحمت کی شادی لے کر آیا, محبت کے لیے شادی بن کر آیا, محبت کے لیے, رحمت کے لیے, برکت کے لیے, بلندی کے لیے, کامیابی کے لیے, اور جنتوں کے لیے, اور ساری دنیا اور آخرت کی راحتوں کے لیے میرا نبی شادی بن کر آیا, جہنم کا تالا, ذلتوں کا تالا لے کر آیا, نفرتوں کا تالا لے کر آیا, مصیبتوں کا دور, مصیبتوں بھری رات کٹ جائے گی, اس کی غلامی میں آ جاؤ, محبتوں کا سورج چل جائے گا, ہدایت کی ہوا چل جائے گی, عروج کے فیصلے ہو جائیں گے. اللہ پاک کے ایٹمی پاک سے ڈرا نہیں سکتی, اللہ کو امید گائیوں سے ڈر نہیں لگتا, اللہ کو راستوں سے ڈر نہیں لگتا, اللہ کو جہاز ڈرا نہیں سکتے, اللہ کو فوجوں کا کوئی بھار نہیں ہے, اللہ کو اللہ پر فوجوں کا کوئی روگ نہیں ہے. اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے, اللہ اللہ ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, جاجر جاجر ہے, مجبور مجبور ہے, آخر آخر ہے, مقہور مقہور ہے, ناصر ناصر ہے, منصور منصور ہے, مالک مالک ہے, مملوک مملوک ہے, حافظ حافظ ہے, محفوظ محفوظ ہے, راجم راجم ہے, مرحوم مرحوم ہے, رب رب ہے, مردود مردود ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, زمین میں بھی اللہ, آسمان کا بھی اللہ, مشرق مغرب کا اللہ, ہواؤں سزاؤں کا اللہ, چاند تاروں کا اللہ, انسانوں کا اللہ, جنات کا اللہ, چاندو کیسر لوہے کا اللہ, جہاز راکٹ میزائل کا اللہ, تیر پسند توپ کا اللہ, جنات انسانوں کا اللہ, چوپائے چوپائے کا اللہ, آپ خاتی ناری نوری کا اللہ, بے زوال لا سوال, بے مثل بے مثال, لا ضد له لا شبہ له لا نظیر له لا مثل له لا مثال له لا شريك له لا صاحبة له لا ولد له احد صمد قادر مقتدر مقدم مؤخر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. جو اللہ, اللہ جس کا ہوا سب جس کا ہوا, اللہ کس کا ہوگا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے گا. تو میرے بھائیو, قرآن پکار کے کہتا ہے اس نبی کے ساتھ کی غلامی میں آؤ جس کو اللہ بھی محبت سے پکارتا ہے, بلکہ احترام اور احترام سے پکار. اگر اللہ کا کہا یا محمد تو کوئی ہمارے نبی کی شان میں کمی آتی, اگر اللہ کا کہا یا احمد تو ہمارے نبی کی شان میں کوئی کمی آتی. ہمارا نبی تو بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا غلام ہے. خود اپنے نبی کی دعا سنو, اللہ میں اللہ میں تیرا غلام ہوں, ابن عبدک میرا باپ بھی تیرا غلام ہے, ابن امتک یا اللہ میری ماں بھی تیری باندھی ہے, اللہ میں عبدک اللہ میں تیرا غلام, ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا, ابن امتک تیری باندھی کا بیٹا, ان الباعث الفقیر میں بھوکا فقیر, الغدر المستجیر میں تجھ سے ڈرا ہوا تجھ سے پناہ چاہنے والا, المشفق الغزل اقضی تیری پناہ کا طلبگار, یا اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا, اللہ میں تجھ سے خوف کھانے والا. یہ پڑھو عرفات کی دعائیں ہیں, وہ اپنے عرفات کے میدان میں اللہ کے دربار میں دلک دلک کے پانچ گھنٹے رو رو کے مانگی ہیں. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آبادی ہے اور آپ کو چھوڑ آپ کی زندگی کو چھوڑنے میں بربادی ہے. یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر, اس کا ایک شرما ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے, اے چادر والے, اے کملی والے اٹھو, اے کملی والے اٹھو. ایک ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی قدیم تفسیروں کا ہے تو میں مستحد نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے اشتہار کروں, لیکن یہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. یا ایھا المدثر, اے کملی والے اٹھو, یا ایھا المدثر. مدثر تدثیر, تدثیر کسے کہتے ہیں؟ پرندے کے گھونسلے بنانے کو کہتے ہیں تدثیر. جب ہوائیں چلتی ہیں تو گھونسلے اڑ جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پرندہ آتا ہے. تو یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے, یا ایھا المدثر, یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا المدثر, یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے, 22 اپریل 571 عیسوی, یکم جیٹھ 628 وکرمی, اور آمن فیل 12 ربیع الاول, تیر کا دن صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. تو جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت 571 سال گزر چکے تھے, نبی کوئی نہیں آیا تھا. اور جب آپ کو نبوت ملی, نبوت ملی تو 611 عیسوی میں ملی, 611 عیسوی میں, تو 611 سال گزر چکے ہیں, نبی کوئی نہیں آیا. شیطان کی ہواؤں نے انسانی زندگی کے گھونسلے کو بکھیر دیا, محبتیں تنکا تنکا ہو گئیں, الفتیں تنکا تنکا ہو گئیں, برکتیں تنکا تنکا ہو گئیں, عزتیں تنکا تنکا ہو گئیں, فرمانبرداریاں تنکا تنکا ہو گئیں, اطاعت تنکا تنکا ہو گئی, شرم و حیا تنکا تنکا ہو گئے, خودداری غیرت حیا تنکا تنکا ہو گیا. شیطان کی ہواؤں نے اسلام کا گھونسلہ, انسانیت کا محبت بھرا گھر تار تار کیا, ہواؤں میں اڑا دیا, ساری انسانیت تنکا تنکا ہو کے بکھری پڑی ہے. اللہ کہتا ہے, یا ایھا المدثر, اے یا ایھا المدثر, اے انسانی ٹوٹے ہوئے گھونسلے کو پھر سے جوڑ کے جمع کر کے تیار کرنے والی ہستی, اٹھ جا تیری سفید یہ گھر پھر سے آباد ہوگا, اٹھ جا تیری سفید یہ گھونسلہ پھر سے آباد ہوگا. تو میرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضور کی غلامی ہوگی تو چکوال آباد ہوگا، پاکستان آباد ہوگا۔ اے ہم طاقت بن کے دیکھ لیا، ہم آباد نہ ہوئے ہم برباد ہو گئے۔ ملے لگا کے دیکھ لیا، سڑکیں پکی بنا کے دیکھ لیا، اور بڑے بڑے پارک بنا کے دیکھ لیا، اور بڑی بڑی تجارتیں کر کے دیکھ لیا، بڑی بڑی زراعتیں کر کے دیکھ لیا، پر ہم آباد نہ ہوئے، محبتوں سے نہ آشنا ہوئے، الفتیں ہم سے روٹ گئیں، محبتیں ہم سے منہ موڑ گئیں، برکتیں ہم سے ناراض ہو کے چلی گئیں، عزتوں نے دروازے بند کر لیے، ذلتیں ہمارے اوپر آ کر پڑی، اور مصیبتوں نے ڈیرے ڈال دیے، اور خوف نے اور ظلم و ستم کی چکی میں ہم پستے رہ گئے۔ اب ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا۔ وہی کامیاب ہیں جو آپ کے غلام بنے، وہی ناکام ہیں جنہوں نے آپ کی غلامی سے بغاوت کر دی۔ ایک بدو جا رہا تھا، گو کھاتے تھے عرب، گو تو آپ جانتے ہیں نا، گو جانتے ہیں نا، ایک جانور ہوتا اتنا بڑا چھپکلی کی طرح، عرب کھایا کرتے۔ ایک بدو جا رہا گو کا شکار کرتے، آگے حضور بیٹھے ہوئے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگا یہ آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اپنی اونٹنی کو موڑ کے آیا، کہنے لگا تو ہی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ اگر مجھے اپنی تیری میری قوم میں ہو چکا معاہدہ، اگر معاہدہ ہوتا میں ابھی تیری گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر کی آنکھیں گھومنے لگی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ نے فرمایا قاد الحلیمان یکون نبیا، عمر تمہیں پتا نہیں خوش اخلاق انسان نبوت کے قریب ترین ہو جاتا ہے، اچھے اخلاق والا نبوت کے قریب ترین ہو جاتا ہے، نبی نہیں بنتا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں نبی بن جاتا ہے، نبوت نبیوں کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، سب سے اچھے اخلاق والا قیامت کا دن میرے قریب ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی تمہیں کیا شکایت ہے، تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ کہنے کا تو نے میری ساری قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا، اور اس نے اوپر سے اونٹ سے گو کو نکالا اور آ کر حضور کے سامنے ایسے پھینک دیا، یوں پھینک دیا۔ کہنے لگا یہ گو اگر کہے نا تو نبی ہے تو پھر تجھے نبی مانوں گا، نہیں تو کبھی نہیں مانوں گا۔ اور ایسے کھڑا ہو گیا، اور بڑا خوش کھڑا ہوا کہ مردہ تو انسان نہیں بولتا، مردہ جانور کیسے بولے گا؟ مردہ تو انسان نہیں بولتا، مردہ جانور کیسے بولے گا؟ کہنے لگا کس کو کہو تمہیں کہیں نبی ہے؟ تو آپ نے ایک نظر گو پہ ڈالی، پھر فرمایا یا باب یہ کہنا تھا کہ مردہ گو نے ایسے آنکھیں کھولی اور لو سر اٹھایا، اور اللہ نے اس کو زبان دی، وہ کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من واقع یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے میں حاضر۔ آپ فرمائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ معبود کا من فی السماء عرش ہو، جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطان ہو، جس کی حکومت زمین میں، فی البحر سبیل ہو، جس کے راستے سمندر میں، پھر جنت رحمت ہو، جس کی رحمت جنت میں، پھر نار عقاب ہو، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں؟ تو آپ نے تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ میری بات کو گو بھی کہہ رہی ہے، مردار گو کہہ رہی ہے، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی کامیاب، اور جس نے اللہ کے نبی کے حکم کو ٹھکرایا وہ ناکام ہے۔ ہماری ناکامیوں کا تعلق ہمارا قرضہ ہو کل ہم پر قرضے چل جانا نہیں ہے، ہماری ناکامیوں کا سبب ہمارا سائنس میں ترقی نہ کرنا نہیں ہے، وہ چھوٹا سبب ہے، وہ بھی سبب ہے لیکن وہ چھوٹا سبب ہے، ہمارا بڑا سبب اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہے، اللہ کے محبوب کی نافرمانی ہے۔ میرے بھائیو، موسم کے سامنے کوئی آدمی سر نہیں اٹھاتا، موسم کے سامنے شریف آدمی سر نہیں اٹھاتا، میرے رب کی قسم پوری دنیا انسانیت ایسا موسم نہیں پیش کر سکتی، پوری دنیا انسانیت ایسا موسم نہیں پیش کر سکتی، جو خود بھوکا رہا، اپنی اولاد کو بھوکا رکھا اور اپنی امت کے لیے روتا چلا گیا۔ طائف کے پہاڑ گواہ ہیں کہ یہاں وہ کتنا اس نے خون بہایا، اور اس کے گھر کے فاقے گواہ ہیں کہ امت کے لیے کتنا تڑپا اور پریشان ہوا، اور اوس کا پہاڑ گواہ ہے کہ اس امت کے لیے کتنا اس کا خون بہا اور اس کے دانت ٹوٹے، اور 23 برس کی مسلسل مشقت سے بھرپور زندگی گواہ ہے۔ ہائے ہائے، حضرت علی نے کہا فاطمہ اب تو بھوک سے جان نکلتی ہے، حضور کے پاس کچھ بکری آئی ہیں، مال غنیمت میں جا کچھ لیا، شاید کچھ ہماری بھی روٹی چل جائے۔ تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں، دروازے پہ دستک دی، تو حضور کو اپنی چاروں بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار تھا، ایسی محبت کہ آپ نے دستک سے پہچانا، آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک لگتی ہے. پھر آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو. انہوں نے دروازہ کھولا, حضرت فاطمہ اندر آئی. آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے, پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی, آج کیسے آئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ حضرت فاطمہ زندگی میں صرف ایک دفعہ آئی, اس کے بعد کبھی نہیں آئی اپنے فاقے کی شکایت لے کر, حالانکہ ساری زندگی فاقے میں گزری, ساری زندگی فاقے میں گزری. کہنے لگی یا رسول اللہ فرشتے تو تکلیف پڑ کے پیٹ بھرتے ہیں, ہم کیا کریں, ہمارے گھر میں تو فاقہ ہے بہت سخت. تو کچھ ہماری امداد ہو جائے. تو آپ نے فرمایا بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے, آج ایک مہینہ ہو گیا تیرے باپ کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا, ایک مہینہ گزر گیا ہے. اور میری بیٹی میرے پاس پانچ بکریاں آئی ہیں, اب اگر تو چاہے تو میں تمہیں پانچ بکریاں دے دیتا ہوں, اور اگر چاہے تو پانچ دعائیں تجھے سکھا دیتا ہوں, تو کیا لے گی, بکریاں لے گی کہ دعائیں لے گی؟ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں. فاطمہ جگر کا ٹکڑا, آپ نے جس میں فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب آپ سفر پہ جاتے تو بیویوں کو ملتے, پھر سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے, جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے اور پھر اپنی بیویوں کو ملتے. جس سے اتنی محبت, جس سے اتنا تعلق, جس کو جگر کا ٹکڑا کہا گیا, جس کے بارے میں کہا جو اس کو تکلیف دے گا مجھے تکلیف دے گا, جو اسے راضی کرے گا مجھے راضی کرے گا. اب خود کیا کر رہے ہیں, میری بیٹی فاطمہ بتا پانچ بکریاں دوں پانچ دعائیں دوں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ بکریاں بھی دے دیتے دعائیں بھی دے دیتے. اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا صابر بیٹی کبھی روٹی کی شکایت لے کر نہ آئی, آج آئیے تو چلو میں بکریاں دے ہی دوں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا چلو ایک بکری دے دیتی کچھ گزارا ہو جاتا, لیکن امت کو سبق کیسے دیا جاتا. ہے ایسا شفیق نبی جو اپنے گھر کی اپنی اولاد کے تکلیفیں برداشت کر گیا. آج میں نے وکیلوں میں بیان کیا, میں نے ان سے کہا عدل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, معیشت ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے مسلمان کے لیے, مسلمان کے لیے عدل ہے ریڑھ کی ہڈی. جب عدل ختم ہوتا ہے تو پھر میرے بھائیوں گھی کے چراغ بھی آدمیوں کو روشن نہیں کر سکتے, اور جب عدل زندہ ہوتا ہے تو اندھیرے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے ہیں, جب عدل مٹ جاتا ہے تو بہار خزاں بن جاتی ہیں, اور جب عدل زندہ ہوتا ہے تو خزاں میں بھی بہار کے مزے آتے ہیں, جب عدل زندہ ہوتا ہے تو بھوک میں بھی پیٹ بھرنے کے مزے آتے ہیں, اور جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو میرے بھائیو روٹیاں کھا کے اور لذت بھرے کھانے کھا کے بھی کبھی چین نہیں آتا. میں نے کہا اگر معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی تو اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے دعا نہ کرتا, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی چوری کر دے, کوئی باپ اپنی اولاد کی ریڑھ کی ہڈی نہیں توڑتا. فاطمہ کو کہا جا رہا ہے فاطمہ بکریاں لوگی دعا لوگی, وہ بھی سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی امتحان ہم چاہتے ہیں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ بکریاں چھوڑ دیں مجھے دعا سکھا. تارا نے کہا جب تو دعا مانگا کر تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین, یہ تیرے لیے بکریوں سے زیادہ بہتر ہے. خالی ہاتھ واپس آ گئی. حضرت علی کہنے لگے کچھ بھی نہ لائی کچھ بھی نہ لائی. تو اب فاطمہ کہنے لگی جے تو دنیا ظہر سے دنیا وزیر سے دل آخرا, میں دنیا لینے گئی تھی پر میں آخرت لے کے آ گئی. تو سلی نے فرمایا تجھے مبارک ہو, تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا امتحان لے لیا, کہنے گیا علی تجھے پانچ ہزار بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں. پانچ ہزار بکری تو آج کی بڑی قیمت ہے, اس زمانے میں تو بکری سب کچھ زیادہ تھی. تو حضرت علی سمجھ گیا امتحان ہو رہا ہے, کہا رسول اللہ بے شک پانچ ہزار بکریاں بہت بڑی دولت ہے پر آپ مجھے پانچ دعائیں سکھا دیں. آپ نے فرمایا تو دعا کیا کر, اللہم اغفر لی ذنبی وطیب لی قصدی ووسع لی خلقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تدخل قلبی الى شیء صرفته عنی, یہ پانچ دعائیں مانگا کر تیرے لیے پانچ ہزار بکریوں سے بہتر ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے نبی اس سے بڑا محسن ہمارا کوئی نہیں. انہوں نے اپنے گھر میں مصیبت کو ڈال دیا, اپنی اولادوں کے لیے ذبح ہونے کے فیصلے سن کر بھی صبر کے ساتھ سی گئے سہ گئے. حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے, دروازے کو پہرہ دینا کوئی اندر نہ آئے, دروازہ بند کر کے اندر بیٹھے. اتنے میں حضرت حسین کہیں سے کھیلتے ہوئے آ گئے, انہوں نے دیکھا حضور اندر تو وہ بھاگے اندر جانے کے لیے. حضرت ام سلمہ نے پکڑا, انہیں ایسے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کے اندر گھس گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور سے رونے کی آواز آئی, تو ام سلمہ رہ نہ سکی, وہ بھی اندر تشریف لے گئی. تو کیا دیکھا, حضور نے حضرت حسین کو سینے سے چمکایا ہوا اور زور سے رو رہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہے. تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربانہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ یہ فرشتہ جو آیا تھا یہ مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس بچے کو شہید کر دے گی, اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون گرے گا. یہ سب کچھ سنا اور صبر کا گھونٹ پی گئے کہ اس واقعے کو ہونے دو ہونے دو, یہ بھی امت پہ ایک احسان ہوگا کہ تمہارا نبی تمہاری خاطر اپنا سب کچھ لگا کے گیا, تو تم بھی تو اس کا کچھ کر لو, تم بھی تو اس کے پیچھے چلو. میرے بھائیو, میں ہر بیان میں کہتا ہوں بڑے ستم کی بات ہے, کتنی سنتوں کو ہم چھوڑ کر کہتے ہیں سنت کی خیر ہے, کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. ان سیاستدانوں سے پوچھو یہ ایک ووٹ سے ہار جاتے ہیں, ان طلبہ سے پوچھو ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہیں, ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہیں, ایک نمبر سے. ہائے ہائے, ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیو, کیا میرے نبی کی سنت ایک نمبر سے بھی سستی ہے؟ ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ کیا میرے نبی کی سنت ایک ووٹ سے بھی سستی ہے؟ ایک ووٹ کم پڑ جائے تو لوگ مارتے ہیں, کیا حضور کی سنت چھوڑ کے مریں گے تو باجی نہیں ہاریں گے؟ ایک نمبر کم ہو جائے تو فیل ہو جاتے ہیں, کیا سنت چھوڑ کے مر گئے تو وہاں باجی نہیں ہاریں گے؟ بھائیو, اپنے نبی کے عشق کے دعوے تب تب معتبر ہوں گے جب اس کی غلامی بھی ہوگی. اگر اس کی غلامی نہیں ہے تو عشق کا دعویٰ کیسا ہے؟ اگر اس کی اطاعت نہیں ہے تو عشق کا دعویٰ کیسا ہے؟ تو بھائیو, تبلیغ کا کام اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جائے اور اس کے دربار میں توبہ کرو, اس کے دربار میں نمازیں زندہ ہو جائیں, یہ میرے نبی کی زندگی ہے. اذان پر چکوال بند ہو جائے, ذرا یہ ہڑتال تو کر کے دیکھو کہ اذان پر سارا چکوال بند ہو جائے, کوئی دکان کھلی نظر نہ آئے, بھائیو پھر دیکھنا کیسے برکتوں کے در کھلتے ہیں. نہ تیل کی کمیاں نکل جائیں, بینکوں میں سود کے پیسے رکھے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ میں چلے جائیں, اور ظلم و ستم کے گرم بازار ٹھنڈے پڑ جائیں. ماں کے پاؤں دھو کے پیو, باپ کی خدمت کر کے کھوائیں لو, روٹے ہوئے آپس میں مانو, کیا ظلم و ستم ہے؟ سگے بھائی ایک دوسرے کو سلام مل کرتے چند سکوں کی خاطر, ایک چھاتی کا دودھ پی کے, ایک ماں کی گود میں سو کر, ایک تھالی پیالی میں کھا پی کر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں. چند سکوں کے لڑے ہوئے ہیں, چند پیسوں کے لڑے ہوئے ہیں, جہاں رشتے ناطے اتنے سستے ہو جائیں کہ چند پیسوں کے سگے بھائی آپس میں لڑیں ایک دوسرے کو سلام نہ کرتے ہوں, وہاں محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے؟ معاف کرو, درگزر کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری ضمانت لے لو تو معاف کرو, جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو. تو بھائیو, تبلیغ ایک جماعت نہیں ہے, تبلیغ ایک محنت ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو خود جا کے یہ پیغام سنانا کہ آؤ بھائی اللہ کی مان لیں, آؤ بھائی اللہ کے نبی کی مان لیں. ہم تو اس سے آگے کچھ نہیں کہتے ہیں, ہم تو اس سے آگے کچھ نہیں کہتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, مسلک کی بات نہیں کرتے. مسلک میں امت میں اختلاف ہے, پہلے لڑ لڑ کے مر پڑے ہیں, پہلے زمین لہو لوہان ہو رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائیو, محبتیں رکھو, اختلاف کے باوجود بھی محبت کرو, ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو, ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش رکھو, دل میں وسعت رکھو. میرے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا ورقصت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں ہوں, مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی, ممبر سے محبت کے پھول بکھرنے کے بجائے آپ کے شعلے برسیں گے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیں گے, بھائی کو بھائی سے کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ مسجد محبت کی جگہ تھی, یہ نفرت کی جگہ نہیں تھی. تو بھائی, محبتیں پھیلاؤ, اختلاف کے باوجود محبت سے رہو. کسی مسلمان کو کافر کہنے میں جلدی نہ دکھاؤ, کسی مسلمان کو کافر کہنے میں جلدی نہ دکھاؤ, پھر تو حضور کی امت ہی ختم ہو جائے گی, حضور کی امت ہی ختم ہو جائے گی. خود چل کے جانا, پیچھے پڑنا, محبتیں پھیلانا, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, اور اس کو دنیا میں عام کرنا اپنی جان مال کے ساتھ, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, پوری دنیا کے انسانوں تک, ساری دنیا کے کافروں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچے, پوری دنیا پر اللہ کے حکم پر آ جائیں, ماں باپ کے فرما پر چلی جائیں, بیٹیاں حیا والی ہوں, نوجوان وقار والے ہوں, خوددار ہوں, عزتدار ہوں, پیسے والے سخی ہوں, مالدار شاجر اور شاکر ہوں, حکمران عادل ہوں, جج عادل ہوں, مالدار مقدر نہ ہو, غنی مقدر نہ ہو, فقیر بھکاری اور سائل نہ ہو, تاجر خائن نہ ہو, زمیندار مقدر نہ ہو. میرے بھائیو, یہ سب کچھ سب ہوگا جب اس پر کوئی جان کو مارے, کوئی کھپے, کوئی تپے, کوئی روئے, کوئی مانگے. تبلیغ یہ محنت, آندو جماعت, میں نے کل 3 گھنٹے بیان کیا, آج مجھے 2 گھنٹے ہونے پڑے, کل بھی ایک بات کی, آج بھی ایک بات کی. ایک نوجوان چلنے کا آپ کوئی ٹاپک روزانہ تیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا بچے ہمارا کوئی ٹاپک نہیں, ہماری ایک فریاد ہے کہ بھائی او اللہ کی مان لو, اللہ کے رسول کی مان لو, ہمارا ایک ہی سبق ہے, ایک ہی سبق ہے, اسی کی رگ لگا رہے ہیں, اسی کی طرف لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کی مان لو, اس کے محبوب کی مان لو. او بھائی ہم سے مسئلہ نہ پوچھو, جس عالم سے آپ کو اعتماد ہے اس سے جا کے پوچھ لو, اس سے زیادہ رواداری آپ کو اور کوئی کون بتائے گا؟ پھر بھی کہتے ہیں تبلیغ والے یہ گستاخ رسول ہیں, یہ تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو کس کو مان کے گھر چھوڑے پھر رہے ہیں, وہ تو رسول میں نہیں مانتے اور یہ تو سوچے یہ کس کو مان کے گھر چھوڑے پھر رہے ہیں. آپ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں اور آپ ہو گئے عاشق رسول, اور ہم نے بیوی بھی چھوڑی, بچے بھی چھوڑے, گھر بھی چھوڑا, گھر در بھی چھوڑا, زمین دارا بھی چھوڑا, اپنے گھر کے راحتیں چھوڑی, آرام چھوڑے, اور چکوال میں آ کے تین گھنٹے کھپے, دو گھنٹے کھپے, ہم ہو گئے گستاخ رسول. تو بھائی عاشق ہونے کا معیار کیا ہے؟ اور یہ ایک ایک سال پیدل جماعتیں چل رہی ہیں, دھکے کھا رہی ہیں, لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں, ان کے پتھر کھا رہے ہیں, ان سے پیدائیاں ہو رہی ہیں, اور وہ اٹھ نہیں کرتے بلکہ الٹا رات کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ تو ہو گئے گستاخ رسول, تو پھر عاشق رسول کون ہے؟ بھائیو کسی کو جلدی نہ کرو کہو گستاخ رسول, چونکہ گستاخ رسول کافر ہوتا ہے, نافرمان رسول کافر نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی داڑھی بڑھاتا ہے, یہ نافرمان رسول ہے. ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے, یہ گستاخ رسول ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, یہ نافرمان رسول ہے. ایک آدمی نماز کا مذاق اڑاتا ہے, یہ گستاخ رسول ہے. نافرمانی سے آدمی کافر نہیں ہوتا, گستاخی سے کافر ہوتا ہے. تبلیغ میں تو آدمیوں کی زندگیاں بدل گئی, چور تہجد گزار بن گئے, زانی پاک دامن بن گئے, سود خور حلال پہ آ گئے, ظالم عادل ہو گئے. یہ کیسے؟ ہم نے چونیا میں گشت کیا, ایک بڑا وہاں کا نامی گرامی رسا گیر زمیندار, رسا گیر جو چور ڈاکو آگے رکھتے ہیں, تو ہم نے اس کو مسجد میں لا کر میں بات کروں, میری بات ایسے بیٹھ کے سنتا رہا سنتا رہا, بڑی بڑی جوش میں بڑی بڑی سوچ کر جانا. میں آپ کہہ رہا تھا نا, میں نے بات ختم نہیں کی, مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک بار شرک نہیں کیتا, باقی ہر گناہ کی تیبت, ایک شرک نہیں کیتا بلکہ ہر گناہ کی تیبت. کوئی ساڈی بخشش بھی ہے, کوئی ساڈا راہ بھی ہے. میں کہا راہ بڑے توبہ کرانا تو بن جا. دو دن ہمارے ساتھ رہا, دو دن. تیسرے دن واپس کیا ہے, ایک آدمی کی 13 ایکڑ زمین دبائی ہوئی تھی, اس کو بلا کر کہنے لگا یہ واپس لے لے, پچھلی اللہ کے واسطے معاف کر دوں. وہ ایسے بڑے ہوئے تھے, وہ کہنے لگا چودھری جی تھی اپنے کو رکھو, میں نے ٹھیکہ دے دیا کرو. لگا نام یہ میری پچھلی معاف ہو جائے, وہی بڑی ہے. اس نے اس کو زمین واپس کی, معافی مانگی, تو یہ گستاخ رسول بنا. تبلیغ میں جا کر تو 13 ایکڑ کی بجائے 26 ایکڑ قبضے میں کرتا, تو پھر تو بنتا گستاخ رسول. اچھا میں خود بیٹھا ہوں گاڑی میں اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو رات کو ہم جا رہے تھے, پولیس ناکہ لگا ہوا, ناکے پر ہم نے گاڑی روکے تھے, پولیس والا قریب آیا تو کل انہوں نے ہمیں دیکھا, پھر اس کو دیکھا کہ آپ تبلیغی جماعت والے کریں, کہ یہ تو ناراض ہی اگر یہ لے جاؤ تو ساری چونیا سے امن قائم ہو جائے, جی تھی یہ لے جاؤ تو ساری چونیا سے امن قائم ہو جائے. اور پھر وہ تائب ہو انتقال کرے گا میرا روم, وہ تائب ہو کے مرا, نمازیں پڑھتا ہوا مرا اور توبہ کرتا ہوا مرا, تو یہ گستاخ رسول بنا. ہم انگلستان میں گئے, ایک آدمی سے جا کر ملے, اس کی بیوی انگریز, اس نے آ کر وہ آئے ہمیں مسافر کرنا چاہتا, ہم نے مسافر نہیں کیا, ہم نے کہا اور کون سا مسافر نہیں کرتا. تو یہ لاہور کا آدمی ہے, 30 برس سے وہاں رہ رہا ہے, اتنا بےچارا آؤٹ ہو گیا کہ اس نے ہماری بےزتی کر دی, کہنے لگا تم لوگوں نے میری بیوی کی توہین کر دی, تم نے اسے ہاتھ کیوں نہیں ملایا. تب بات کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں, کہنے لگا تم لوگ بڑے بے وقوف ہو اور تم لوگوں نے میری بیوی کی توہین کر دی, تم نے اسے ہاتھ نہیں ملا, کہ اللہ کے بندے ہم نے تیری بیوی کی عزت کیا توہین کی. اس نے بڑی چڑھائی کی, بڑی چڑھائی کی, ایک لفظ نہیں ہمارا سنا, اس دن تو ہم ایک بات نہیں کر سکے. تو کیا خیال ہے ہمیں رہنے والوں نے پیسے دیے تھے کہ جاؤ, پیسوں پر کوئی ذلت نہیں برداشت کیا کرتا اس طرح, اور کوئی پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں روندا کرتا, اور اس طرح سال سال اپنے بچوں کو چھوڑ کے کوئی دھکے نہیں کھایا کرتا, عزت نفس کو کوئی ذلیل نہیں کیا کرتا, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. اس نے ذلیل کر کے رکھ دیا. ایک گھنٹہ ہماری اس نے وہ کی چپ, ہم سنتے رہے, ہم واپس چلے گئے, ہمارے ساتھ نہیں آیا. پھر میں اگلے دن فون کیا, میں نے کہا جی پچھلی معاف کر دو, اگلی پھر سن لو. کیا؟ میں نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ, تیری بڑی مہربانی ہوگی. کہ سب وقت پر ہم اس کو کھینچ کے لے آئے. وہ مسجد آیا, نماز پڑھی, مجھ سے کہنے لگا آج میں نے 27 سال کے بعد نماز پڑھی. 27 سال کے بعد. پھر اس نے 2 دن ہمیں دیے. 2 دن کے بعد, 2 دن کے بعد اس نے کیا تبدیلی آئی, وہ پاکستان آیا. اور اس کی دولت کا حال یہ تھا کہ میں نے جو اس کا زیور دیکھا جس نے پہنا, 15 لاکھ کی تو صرف 2 انگوٹھیاں تھیں, 1.8 لاکھ کی انگوٹھی, 1.7 لاکھ کی انگوٹھی اس نے, ایک ادھر ایک ادھر, اور عورتوں کی طرح زیور اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا, اس طرح سے ہار اور کیا کیا. وہ کہنے کا میرا شوق ہے سونا پہننا, میرا شوق. میں نے کہا میں اس کو کیسے بتاؤں کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, ابھی تو صبر ہی بہتر ہے. پاکستان واپس آیا, 27 سال کی زکات 1 ہفتے میں غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر کے واپس گیا. 27 برس کی زکات 1 ہفتے میں تقسیم کر کے گیا. یہ گستاخ رسول بنا کہ عاشق رسول بنا. پھر یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 1982 کی بات. پھر میرے سے ملاقات ہوئی 2000 میں, 18 برس. 18 برس میں اس نے کہا نہ میری نماز قضا ہوئی ہے, نہ میری تہجد قضا ہوئی ہے, نہ میرا روزہ قضا ہوا ہے, نہ میری تلاوت قضا ہوئی ہے, یہ تم لوگ مجھ پہ احسان کر گئے ہو کہ مجھے پھر سے مسلمان بنا گئے. میں اس حال میں مرتا تو شاید کافر ہی مر جاتا. پھر کہنے لگا چلو میری بیوی کو بھی تبلیغ کرو, اللہ کرے مسلمان ہو جائے. ہم نے کہا تو پہلے پکا تو ہو جائے, پھر تیری بیوی بھی ہو جائے. تو میرے بھائیو, لوگوں کے پیچھے پھرنا یہ تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے, جو یہ عقیدہ رکھتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے, اس پر تبلیغ اگر فرض مٹ جائیں تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے, اگر واجب مٹ جائیں تو تبلیغ واجب ہے, اور اگر سنتیں مٹیں تو تبلیغ سنت ہے, اگر مستحب مٹیں تو تبلیغ مستحب ہے. تو آج فرائض نہیں مٹ چکے, نمازیں چھوٹ نہیں چکی, 95% چکوالی بے نمازی ہیں, 100% چکوالی نہ زکات نہیں دیتے, اور 100 میں سے 1 بھی نہیں جماؤں کا فرما بردار ہو جو باپ کی مکھیاں بھرتا ہو, اور جاؤ دیکھو 100 میں 1 تاجر بھی نہیں جو سچ بول کی تجارت کرتا ہو, 1 ارب دان نہیں ہے 100 میں جو سچ بول کے سیاست کرتا ہو, 1 ارب نظر نہیں آتا 100 میں جو اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتا ہو. جب فرض مٹے تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے. ہم پاگل نہیں ہے کہ گھر سے چھوڑ پڑیں. اللہ نے احسان کیا, ہم نے پڑھا پڑھا. میں نے رات بھی اپنی سند بیان کی تھی کہ میرے بھائیو, ہم نے استادوں سے پڑھا, اب خود کتابیں پڑھ کے نہیں اللہ میں بن کے بیٹھ گئے, اور جو مرضی منہ میں آیا وہ کہتے چلے گئے, اور یہ کچی پکی روٹی پڑھ کے نہیں ہم نے علم کے راہوں کو طے کیا. ہم نے میرے بھائیو اس مالک کی توفیق سے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور ایک سلسلہ سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میری سند اللہ کے نبی سے ملتی ہے. میں نے محمد عبداللہ سے حدیث کو اور قرآن کو پڑھا ہے, انہوں نے خیر محمد سے پڑھا ہے, انہوں نے انور شاہ سے پڑھا ہے, انہوں نے محمود الحسن سے پڑھا ہے, انہوں نے محمد قاسم سے پڑھا ہے, انہوں نے عبد الغنی سے پڑھا ہے, انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا ہے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھا ہے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا ہے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے پڑھا ہے, انہوں نے ابراہیم کردی سے پڑھا ہے, انہوں نے احمد القشاشی سے پڑھا ہے, انہوں نے عبد المظاہر شناری سے پڑھا ہے, انہوں نے آگے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے پڑھا ہے, انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے پڑھا ہے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے پڑھا ہے, انہوں نے ابراہیم بن احمد کنوخی سے پڑھا ہے, انہوں نے آگے احمد بن ابو طالب سے پڑھا ہے, انہوں نے سراج حسین بن مبارک سے پڑھا ہے, انہوں نے عبد الاول سے پڑھا ہے, انہوں نے ابو الحسن سے پڑھا ہے, انہوں نے محمد بن احمد سے پڑھا ہے, انہوں نے محمد بن یوسف سے پڑھا ہے, انہوں نے امام بخاری سے پڑھا ہے, امام بخاری نے حمیدی سے سنا, حمیدی نے سفیان سے سنا, سفیان نے یحیی بن سعید سے سنا, انہوں نے محمد بن ابراہیم سے سنا, انہوں نے علقمہ بن وقاص سے سنا, انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا, انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا. میرے پاس میری سند موجود ہے. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرنا محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. میں اس سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب فرض مٹیں گے تو تبلیغ فرض ہو جائے گی, جب فرض مٹیں گے تبلیغ فرض ہو جائے گی, جب واجب مٹیں گے تبلیغ واجب ہو جائے گی, جب سنتیں مٹیں گی تبلیغ سنت ہو جائے گی, مستحب مٹیں گے تبلیغ مستحب ہو جائے گی. تو دیکھو چکوال کے بازاروں میں اور چکوال کے گھروں میں, چکوال کی عدالتوں میں, چکوال کے ایوانوں میں, پوری دھرتی کے دنیا میں, پوری دھرتی کے دیکھو, اگر فرض مٹ چکے ہوں آگ بجھانا فرض ہے, واجب سنت ہے. جس کے کھلیان کو آگ لگے وہ تو ہائے کہتا ہے, جس کے گھر کو آگ لگے اس کے تو آہو بکا سے چکوال ہو جاتا ہے, جس کے گھر میں ڈاکے پڑے اس کی تو فریاد ایوانوں کو ملا دیتی ہے, دیکھتے نہیں ہو میرے نبی کا باغ اجڑ گیا, میرے نبی کے دیے ہوئے سرائے آج وہ تار تار ہوئے, اسلام کس کا ماضی بن گیا, صدق و امانت خالی کھوکھلے نعرے بن گئے, ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ صرف بینر کے لکھنے کے لیے رہ گیا, اور عدل و انصاف اعدلوا هو اقرب للتقوی عدالت کی دیواروں پر لکھنے کے لیے رہ گیا, اور دیانت صرف دیواروں پر لکھنے کی چیز رہ گئی, بازار دیانت سے خالی, عداوتیں انصاف سے خالی, اور میرے بھائی اور دل اندر کی محبت اللہ کی محبت سے خالی, اور وجود سراپا نافرمانی میں ڈوبا ہوا, اب گھروں میں بیٹھنے کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ عزتوں والا کام ہے تبلیغ, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, اس امت کے فرائض میں شامل ہے, اس امت کی سب سے اونچی ذمہ داری ہے, یہ نبیوں کی قائم مقام امت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کسی نہ کسی بات پر فخر کرتا ہے, کہ میں ڈاکٹر ہوں, کہ میں ڈی سی ہوں, کہ میں ایس پی ہوں, کہ میں تاجر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتا ہے, میرا نبی تو بھی فخر سے کہے, تو بھی ذرا سر اٹھا کے کہے, کل هذه سبیلی, اے دنیا کے بادشاہ ہو میرا بھی ایک راستہ ہے, کل هذه سبیلی, اے دنیا کے بادشاہ ہو سنو, اے وزیرو سنو, اے حکمرانو سنو, اے تاجرو ذمہ دارو سنو, سنو. اللہ تعالیٰ, اے میرے نبی تو بھی تو کہے, کیا کہوں یا اللہ؟ کہ هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, کیا ادعو الی اللہ, میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. هذه سبیلی, اس کا صحیح ترجمہ سمجھنے کے لیے ایک مثال سنیں آپ. ایک آدمی نئی گاڑی خرید کے, چوٹا کار خرید کے آ کر, لینڈ کروزر بجار خرید کر آ کر کہتا ہے, کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے, یہ میری گاڑی ہے. جب وہ کہتا ہے نا یہ میری گاڑی ہے, تو صرف خبر نہیں دیتا بلکہ فخر سے کہتا ہے, یہ میری مل ہے, یہ میرا کارخانہ ہے, اور گھر بناتا کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. جس کی 75 ماڈل وہ کبھی کہے گا یہ میری گاڑی ہے, وہ تو بےچارہ غریب اشارہ ہی کرے گا جی بس اپنی ہے. سائیکل والا کبھی کہے گا یہ میری سائیکل ہے, جھونپڑے والا کبھی کہے گا یہ میرا جھونپڑا ہے, کہے گا غریب بھی کلی جنا, غریب بھی کلی. اور وہ کہے گا سنگ مرمر والا, میرا گھر, میری گاڑی, میرا بنگلہ. تو جب آدمی کسی بڑی چیز کا مالک بنتا ہے تو خبر دیتے ہوئے ساتھ فخر بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کہہ رہا ہے, اے میرے نبی, جہان فخر کرتا ہے چیزوں پر, تو کہہ, کھل, کہو, هذه سبیلی, ہم نے میرا لہجہ دیکھا, هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ, کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا, کیا آپ اکیلے ہیں؟ نہیں نہیں, میں بھی ہوں. ومن اتبعنی, جو چکوال والا میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی تبلیغ ہے. اے میری امت, فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے تبلیغ کا کام دے دیا. اور ہم ایسے نادان نکلے کہ تبلیغ کا کام صرف تبلیغی جماعت کے حوالے کر دیا, اور یہ تبلیغ والوں کا کام ہے, ضروری بھی کوئی نہیں, کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو حرج کوئی نہیں. میرے بھائیو, اگر قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے بعد کہیں بھی گنجائش نظر آتی کہ ضروری کوئی نہیں, کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو گنجائش نہیں, تو میں اپنے گلے کو زخمی نہ کرتا, اور میں یوں در در کی ٹھوکرے نہ کھاتا, اور میں یوں گھر سے بے گھر نہ ہوتا. میں نے میرے بھائیو اپنے لیے کوئی گنجائش کہیں دیکھی نہیں ہے, اور میں نے کوئی رواجی نہیں پڑا ہوا, نہ کوئی میرا خاندان علمی تھا کہ چلو میرا باپ پیر میں بھی پیر, میرا باپ عالم میں بھی عالم. نہیں نہیں, میں تو ذمہ دار کا بیٹا ہوں. اور ہمارے ہاں تو مولوی بننا ایسا تھا کہ جیسے کسی کو گالی دے دو, کسی کو گالی دے دو. اور میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا 23 نومبر 1972, صبح ناشتے کا وقت تھا جب میرے باپ نے مجھ سے کہا تم نے مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ. میں نے 27 اکتوبر 1971 کو 4 مہینے شروع کیے تھے, میں 3 دن کے لیے گیا تھا اور وہاں سے میں نے 4 مہینے کر دیے. میں فروری میں واپس آیا, میں نے ماں باپ سے کہا میں عالم بننا چاہتا ہوں. یہ ایک گالی بن گیا, یہ ایک تانا اور عیب بن گیا, میرا خاندان کٹھا ہو گیا. انہوں نے کہا ہم, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا بیٹا مولوی بنے, ہم کمی نہیں ہیں کہ تجھے مولوی بنا دیں, ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. 6 مہینے میرے گھر میں میں آگے غصہ نہیں کرتا تھا, بس میں چپ رہتا تھا, بس میں نے نہیں پڑھنا, مجھے ڈاکٹری نہیں چاہیے, مجھے ڈاکٹری نہیں چاہیے, مجھے وراثت میں جو کچھ مل گیا, اگر میرا باپ پہلے مر گیا اور میں بعد میں مرا تو مجھے وراثت میں اتنی مل جائے گی جگہ کہ میں آرام سے عزت کی زندگی گزار سکتا ہوں, میں نہیں ڈاکٹر بننا چاہتا, میں دین پڑھوں گا. چھ مہینے میں یہ ڈنڈا یہ رگڑا چلتے چلتے چلتے سات مہینے آٹھ مہینے گزر گئے, مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست نومبر, نواں مہینہ 23 نومبر. صبح کا وقت میں ناشتہ کر رہا تھا, میرے والد صاحب سفید کرتا سفید دھوتی پہنے ہوئے ایک دم غصے میں آئے باہر سے, تم اور بھی مان جاتا میرے گھر کو نکل جاتا. مجھے دھکا لگا تھا جب میں نے پاگلوں کی طرح اپنی جان لگائی. میں نے شہادت کے لیے کوئی نہیں پڑھا, سند کے لیے نہیں پڑھا, کسی مسجد کا خطیب لگنے کے لیے میں نے نہیں پڑھا, میں نے اس لیے پڑھا کہ میری آخرت بن جائے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے نہیں پڑھا. میں اسے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کہیں گے واہ واہ, آپ کی نہ آہ سے مجھے کچھ فائدہ ہے نہ واہ سے مجھے کچھ فائدہ ہے. ایک عورت کو ایک بچی کی شادی ہو رہی, اسے دلہن بنایا گیا, اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہو, وہ رونے لگی. اس نے کہا میں تمہاری نظروں میں خوبصورت لگنے سے ہائے ہائے, تمہاری نظروں میں جت جانے سے میرا کام نہیں بنے گا, میں جس کے گھر جا رہی ہوں میں اس کو پسند آئی تو تب میرا کام بنے گا, مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ سے میرا کام نہیں بنے گا. جس رب کو میں نے جنم دینی ہے, جو مجھ سے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے یہ تقریر کیوں کی تھی, جب وہ مجھے پاس کرے گا تو پھر میرا کام بنے گا, مجھے وہاں سے واہ واہ کی صدا آئے گی تو پھر میرا کام بنے گا, مجھے آپ بھائیوں کی واہ واہ سے نہ میری دنیا بنے گی نہ میری آخرت بنے گی. آہ اور واہ یہ دنیا کی لذت ہے, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب فرائض ملیں گے تبلیغ فرض ہو جائے گی, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کچی پکی روٹی پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں, اس چیز نے ہمیں گھر سے نکالا ہے, ہمیں تبلیغی جماعت نے گھر سے نہیں نکالا, تبلیغ کی پوری امت کا فریضہ ہے. جس کی نظروں میں جشن ہے وہ کہے ٹھیک ہے, وہ کہے شاباش تو بس پھر بارے میں آ رہے ہیں, وہ کہ نہیں انہیں تو لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے کیا تھا تو بس وہ تو سب کچھ گرا ہو گیا برباد. اس شمع کی طرح جو خود جل کے اوروں کو روشن کر گئی, پھر تو کچھ بھی نہ حاصل ہوا, کچھ بھی نہ حاصل ہوا. تو میرے عزیز میرے بھائیو, اور اس ممبر پہ بیٹھنے والے کا اخلاص کوئی آسان چیز نہیں ہے, کرسی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی, ممبر اور کرسی دونوں موت ہیں, موت ہلاکت ہے ہلاکت. یہاں کھڑے ہو کے اخلاص سے وعدہ کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے, یہاں کھڑے ہو کے اللہ کی رضا کی طلب بڑی مشکل بن جاتی ہے. لیکن میں مجبور ہوں, مجھے میرے رب کی طرف سے اور میرے محبوب کی طرف سے حکم ہے کہ جاؤ میرے پیغام کو پھیلاؤ. کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ان سے کہو یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, میں ذمہ دار نہیں, میں تاجر نہیں, وکیل نہیں, ڈاکٹر نہیں, سائنسدان نہیں, میں اللہ کا داعی ہوں, میں اللہ کا قاصد ہوں. اے میری امت تم بھی اللہ کے قاصد ہو. اس لیے تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلی بنیاد اٹھائی, پرائے پیسے سے تبلیغ نہ کرنا, اپنا پیسہ ہے تو نکلو نہیں تو گھر بیٹھ جاؤ. مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے, میں گیا مولانا الیاس صاحب سے ملنے, بڑے خطیب تھے, بڑے عالم تھے مفتی, تو میری ملاقات 1944 میں, تو مجھ سے کہنے لگے مولانا الیاس صاحب مفتی صاحب تبلیغ کیا کرو. میں نے کہا حضرت میں تبلیغ کرتا ہوں, یہ امرتسر میں ہوتے تھے فیصلہ باد. مولانا الیاس صاحب چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا مفتی صاحب آپ کے شہر سے لوگ تجارت کرنے کہاں جاتے ہیں؟ کہا جی دلی جاتے ہیں, کلکتہ جاتے ہیں, بمبئی جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں. ان کو کرایہ کون دیتا ہے؟ کہا جی اپنے کرائے پہ جاتے ہیں. ان کو رہائش کون دیتا ہے؟ کہا جی اپنی رہائش رکھتے ہیں. ان کو روٹی کون کھلاتا ہے؟ کہا جی اپنی کھاتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب کہنے کے مفتی صاحب ایسی تبلیغ کیا کرو, ایسی تبلیغ کیا کرو, یہ نہیں کہ پرایا پیسہ, پیسہ تمہارا زبان میری, پیسہ تمہارا تقریر میری, یہ تبلیغ نہ کرو. جان بھی لگاؤ, مال بھی لگاؤ, در در دھکے کھاؤ, جب تک اپنا پیسہ نہیں لگے گا ہائے نہیں اندر سے نکلے گی, پھر وہ الفاظ کے لچھے بکھیرے گا, پھر وہ آواز کو جادو جگائے گا, وہ رو نہیں سکتا, وہ تڑپ نہیں سکتا, اس کے سینے میں سے ہائے نہ نکلے گی. قل هذه سبيلي, یہ ہے میرا راستہ. هذه لفظ هذه بتاتا ہے کہ یہ کام آسان ہے, مشکل نہیں, کیونکہ هذه قریب کا اشارہ ہے, تل کا دور کا اشارہ ہے, هذه قریب ہے. یہ گھڑی دیکھو, میں نے آسانی سے پکڑ لی کیونکہ میرے قریب تھی. وہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں وہ اس گھڑی کو لینے کے لیے آئے تو کتنا سفر کر کے آئیں گے. هذه, اے میرے محبوب کی امت, هذه تبلیغ کا کام آسان تمہاری گود میں ہے. هذه قریب کا اشارہ, پھر هذه مؤنث کا اشارہ ہے, مذکر کا نہیں. سبیل, هذا سبیلی بھی جائز ہے, هذه سبیلی بھی جائز ہے. تو اللہ کہتا ہے هذه سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. یہ هذه کا اشارہ کس لیے ہے؟ مؤنث اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبلیغ محبت سے کرنا. هذه تبلیغ محبت کا راستہ, هذه تبلیغ دان دبد نہیں, تبلیغ بے عزت کرنا نہیں, تبلیغ ذلیل کرنا نہیں, تبلیغ آستینے چڑھانا نہیں, تبلیغ نعرے مارنا نہیں. هذه مؤنث کا مطلب, جیسے عورت کو محبت سے چلاؤ تو قربان ہو جاتی ہے, ڈنڈا دکھاؤ تو ساری زندگی وفا نہیں کر لے سکو گے. عورت کی محبت کو لینا ہے تو اس سے محبت کر کے دکھاؤ. عورت کے دل کو جیتنا ہے اس سے محبت کر کے دکھاؤ, تم پر سیدھا ہو جائے گی. اگر ڈنڈے سے بیوی بنانا چاہو گے تو آج محکوم ہے بیچاری, سر جھکائے گی, دل کبھی نہ دے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے عورت کو محبت سے چلایا جاتا ہے, میرے دین کے کام کو محبتوں سے کرو, یہ نفرتوں کا نہیں, یہ ڈنڈے کا نہیں. اے بے نمازیوں تمہاری ایسی تیسی, اے سود خور تمہاری ایسی تیسی, اے فلمیں دیکھنے والے تمہاری ایسی تیسی, اے گانے سننے والے کا بڑا بڑا خرچ جاوے, یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ تبلیغ نہیں ہے. ہے محبتوں کے ساتھ. پھر کا سبیلی, ایک ہے سبیل, ایک ہے طریق. طریق کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ پاؤں سے بن جائے, اس سے ہے طریقت. سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل کسے کہتے ہیں؟ طریق, جو راستہ پاؤں سے چل بنے. پاؤں سے راستے نہیں بنتے گاؤں میں, پگڈنڈیاں, ان کو کہتے ہیں طریق. سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو حکومت راستہ بناتی ہے اور لمبا چوڑا صاف ستھرا اوپر نشان لگاتی ہے, پنڈی 98 کلومیٹر میں, اور پھر آگے نیو تیر کا نشان بناتی ہے. پھر وہ آگے جا کر چوک آ جائے تو بتیاں لگاتی ہے, اس کو کہتے ہیں سبیل. سبیل طریق, پاؤں سے چلا ہوا راستہ, پاؤں سے بنا ہوا راستہ. سبیل سبل سے ہے, سبل بارش کو کہتے ہیں. کون سی بارش؟ جو بادلوں سے جدا ہو اور زمین پر نہ پہنچے. بادلوں سے جدا ہو کر زمین پر پہنچنے سے پہلے جو بارش کے قطرے ہیں ان کو سبل کہتے ہیں. یہ سب سے صاف, سب سے میٹھے, سب سے مہکتے, سب سے روشن, سب سے چمکیلا پانی ہوتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے هذه سبیلی, یہ جو تبلیغ کا کام ہے, سب سے روشن, سب سے پاک, سب سے میٹھا, سب سے پاکیزہ, سب سے خوبصورت. اور یہ طریقہ آسمان سے اترا ہے, پاؤں سے نہیں بنا. آسمان اترا ہے, پاؤں سے نہیں بنا, آسمان سے اترا ہے. اللہ نے اتارا, نبی نے بنایا, صحابہ نے بچھایا, اس کے لانے والا اللہ, اس کو ڈیزائن دینے والا رسول اللہ, اور اس کو بچھانے والے سوالات صحابہ ہیں. لہذا یہ وہ سبیل ہے جس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے نہیں بارش کے ہلکے قطرے جو فضا میں اٹک جاتے ہیں, جب اس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو کوثر قزح کا منظر بن جاتا ہے. یہ وہ تبلیغ کام ہے جس میں حسن ہی حسن بھرا ہوا ہے, یہ جمال ہی جمال ہے. یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کے اللہ ملے گا, اللہ ملے گا. اللہ نے تبلیغ کو راستے سے تشبیہ دی, اور تبلیغ کرنے والے کو مسافر سے تشبیہ دی, اور بصیرت کو سواری سے تشبیہ دی. اس خوبصورت تشبیہ میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے جیسے آپ دھیان کے بعد, دعا کے بعد اپنی گاڑیوں میں بیٹھو گے, اپنے سائیکلوں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر یوں گھماؤ گے, اور جب سڑک پہ چڑھو گے تو آپ کے دل میں نفسیاتی طور پر آئے گا اب میں گھر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ یوں کہہ رہا ہے, تبلیغ ہے سبیل, اور مبلغ ہے مسافر, اور بصیرت ہے سواری. جو بصیرت کی سواری پہ بیٹھے گا اور بصیرت کی سواری پہ بیٹھے گا, تبلیغ کے راستے پہ سفر کرے گا, تو یہ کہاں جائے گا؟ اے اللہ, یہ اللہ تک پہنچ جائے گا, اللہ اس سے مل جائے گا, اللہ اس کا ہو جائے گا. میرے بھائیو, اس تبلیغ کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو, اس سے فالتو کام نہ سمجھو. اگر یہ فالتو اضافی کام ہوتا ہم گھر نہ چھوڑتے. میرے بھائیو, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ زندگی کو لے کے پھرو، اس کی صدا لگاؤ، آواز لگاؤ، آواز لگاتے لگاتے ایک دن محبت پیدا ہو جائے گی، پھر خود بخود سنتوں پہ آؤ گے، خود بخود طریقوں پہ آؤ گے۔ ایک میرا نبی تو ہے جس کی زندگی کا ہر طریقہ محفوظ ہے، کوئی نبی نہیں جس کا طریقہ زندگی محفوظ ہو سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ آپ کے طریقے تو طریقے ہیں، جن بکریوں کا دودھ دو کے حضور کے گھر جاتا تھا نا، دس بکریاں تھیں، نو بکریاں تھیں، دسواں بکرا تھا آپ کی ملکیت میں، تو ان کا دودھ شام کو دوہا جاتا تھا۔ ان کو چرانے والی ام ایمن تھی، ایک بکری کا نام تھا اجوا، ایک کا نام تھا سقیا، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا برقا، ایک کا نام تھا ورسا، ایک کا نام تھا اطلال، ایک کا نام تھا اطراف، ایک کا نام تھا غیسا، ایک کا نام تھا کمرا۔ کتنی ہو گئی؟ جنہیں کتنی ہیں؟ نو۔ اور اس میں بکرا تھا دسواں، اس کا نام تھا یمن۔ اور اس میں اتنی بھی تفصیل ہے کہ کمرا بکری حضور کی زندگی میں مر گئی تھی، میرا نبی ایسی زندگی لے کر آیا کہ بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں، چھو جائے کہ سنت اور سیرت۔ آپ نے ایک اونٹ پہ سواری کی، دو اونٹوں پہ سواری کی، ایک کا نام تھا سالک اور ایک کا نام تھا اسکر، اور آپ نے چار اونٹنیوں پہ سواری کی، ایک کا نام تھا اسبا، ایک کا نام تھا شہبا، ایک کا نام تھا جدا، ایک کا نام تھا کسوا۔ آپ نے آخری خطبہ دیا ہے کسوا پر، کسوا پر، اور آپ نے بیت اللہ کا جا کے طواف کیا ہے اسبا پر، اور آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا ہے جدا پر۔ اور اس سے زیادہ تفصیل کوئی بتا سکتا ہے کسی نبی کے بارے میں جیسے اللہ نے ہمارے نبی کی محفوظ کی؟ پھر آپ نے دو گدھوں پہ سواری کی، ایک کا نام تھا عسیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ یہ یعفور جنگ خندق خیبر میں آپ کو مال غنیمت میں جب گدھے آئے اور جانور آئے تو یہ جو یعفور تھا یہ آگے آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ نبوت کی نسل کے آخری نبی ہیں، میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی، آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ اس کا نام تھا یعفور۔ جب آپ کسی کو بلانے کے لیے ضرورت پڑتی اور کوئی صحابی موجود نہیں ہوتا تھا تو آپ یعفور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو یعفور جاتا سیدھا ابو بکر کے دروازے پر ٹکر مارتا، جاؤ خالد کو بلا کے لاؤ جا کے سیدھے ٹکر مارتے، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ ٹکر مارتے۔ جو وہ آگو وہ صحابی دروازہ کھول کے دیکھتا تو اگر یعفور کھڑا ہوتا تو اچھا حضور نے بلایا، دروازہ کھول کے دیکھتا تو اگر یعفور کھڑا ہوتا او اچھا حضور نے بلایا ہے، چل پڑتے۔ یہ یعفور جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا اس دن اس کا رونا تھا جو سارے مدینے کی گلیوں میں یہ روتا پھرتا تھا، آخر نہ رہ سکا اور کنویں میں چھلان دی۔ اور آپ کی چار اونٹنیاں تھیں، ان میں سے جو اسبا تھی جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بھی رونا شروع کیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی طرح بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ پھر آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی، تو ایک خچر کا نام تھا فضا، ایک خچر کا نام تھا دلدل۔ یہ خچر آپ کو مصر کے بادشاہ مقاقص نے دیا تھا، یہ وہ مشہور خچر ہے جس پر حضرت علی نے سواری فرما کر خارجیوں کے خلاف قتال کیا تھا، جنگ نہروان جو حضرت علی نے لڑی ہے خارجیوں کے خلاف، تو اس وقت آپ اس دلدل خچر پہ سوار تھے۔ پھر آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، تو ایک گھوڑے کا نام تھا سکب، ایک کا نام سبھا، ایک کا نام ورد، ایک کا نام سجل، ایک کا نام مرتجل، ایک کا نام یعفور، ایک کا نام یعقوب۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سواری فرمائی۔ یہ اتنی باریکیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی کتابوں میں موجود ہے۔ بھائیو، خاک چھان چھان کتابوں کی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس طرح کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ نبیوں کے تو نام محفوظ نہیں، ہمارے نبی تو بکریوں کے نام بھی محفوظ، نبیوں کے تو نام کا پتہ نہیں ہے، ہمارے نبی کے گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے ہیں، ہمارے نبی کے خچروں کے نام لکھے پڑے ہیں، گدھوں کے نام لکھے پڑے ہیں۔ نبیوں کے نام محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا آدم علیہ السلام تک کا سلسلہ نسب محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن سہر بن مالک بن نظر بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عد، بن حمیثہ، بن سلامان، بن عوف، بن برد، بن قموال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حذا، بن بلبا، بن یجلاف، بن طابق، بن جاہن، بن ماقی، بن ناحش، بن طابق، بن جاہن، بن ناحش، بن ماقی، میں نے اوپر نیچے کر دیا، ناحش، بن ماقی، بن عیسی، بن عبقر، بن عبید، بن ابدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یسردی، بن یحزن، بن یلحن، بن یرعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناب، بن ایمام، بن مقص، بن ناحش، بن زارع، بن سمی، بن نزی، بن عوض، بن عرام، بن تیبار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناخور، بن سروج، بن فائز، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یارو، بن منہلئیل، بن کنان، بن آنوش، بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. اسی واقعے ہیں، روز روشن کی طرح کھلی کتاب ہے میرے محبوب کی زندگی، سراپا موجود، حلقات و سکنات. آپ باتیں کرتے کرتے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہر کر دیتے، تو میں نے رات بھی بتایا تھا جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے، آپ کے مجلس میں بیٹھنے کا انداز چوکڑی کرتے، اور آپ کا یہ ہاتھ ادھر ہوتا، یہ ادھر ہوتا، باتیں کرتے کرتے آپ ایسا کرنا شروع کر دیتے تھے اس طرح، جیسے ہم نہیں بازو، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ایک غیر اختیاری حرکت ہوتی ہے، یہ ہمارے نبی کی غیر اختیاری حرکت تھی، اس طرح باتیں کرتے کرتے یوں یوں فرماتے رہتے ہیں، اور جب کبھی آپ تعجب کرتے تو یوں کرتے، یوں، جب کبھی غمگین ہوتے تو داڑھی پکڑ کے بیٹھتے، اس طرح بیٹھتے، تھوڑے تھوڑے بار ایسے کرتے، پھر ایسے کرتے، یہ داڑھی کا پکڑنا آپ کے غم کی نشانی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا، جب آپ غصے ہوتے تو جائیں کراگتی جو پھڑکنا شروع کر دیتے. اتنی باریکیاں لکھی پڑی ہیں، اتنی باریکیاں. آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ لمبا نہ چھوٹا، لیکن ایک معجزہ تھا، لمبے سے لمبے قد والا آدمی اگر حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد لمبا ہو جاتا، اس کا چھوٹا ہو جاتا، چاہے کوئی 50 فٹ کا آدمی کھڑا ہو جاتا. حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے، وہ بھی کبھی حضور کے ساتھ چلتے تھے تو ہمارے نبی کا سر اونچا ہو جاتا، ان کا نیچے ہو جاتا. اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسے حسن جمال والا، ایسے کمال والا، جس کی کبھی آپ نے کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلایا، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا، جب کسی کو بلایا تو اس طرح کر انگلی کی، ہمیشہ ایسے اشارہ بے کف، اذا اشارہ بے کف، ہمیشہ جب کسی نے آپ کو پکارا ادھر سے تو آپ نے یوں دیکھ کر جواب نہیں دیا، نہ یوں دیکھ کر جواب، تو آپ کو کہتا ادھر سے یا رسول اللہ، تو آپ پہلے یوں ہوتے پھر کہتے جی فرمائیے، تو ادھر سے کہتا یا رسول اللہ، تو آپ پہلے یوں ہوتے پھر کہتے جی فرمائیے، کوئی ادھر سے پکارتا یا رسول اللہ، پہلے پورا ایسے ہوتے پھر کہتے جی فرمائیے. یہ اخلاق سے میرے نبی کے کبھی گردن ٹیڑی کر کے آپ نے نہیں فرمایا تو کیا کہتے. تو بھائیو یہ باتیں کبھی گستاخ رسول بھی سیکھا کرتے ہیں، اگر تبلیغ والے ہمیں گستاخ بناتے تو ہم حضور کی بکریوں کے نام یاد کرتے، ان کے اونٹوں کے نام یاد کرتے، ان کے گھوڑوں کے نام یاد کرتے، ان کی اونٹنیوں کے نام یاد کرتے. آپ کے سرا پر اتنی مشکل احادیث ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالی میں نے. سبھائی اور کچھ تبلیغ والوں نے جوت جگائی تو اس طرف ہم چلے، تو ایک ایسی دیوانی جو نے کہتے یہ گسا کر رسول ہے وادی، ان کے نڑے جو ہے وادی، اپنی عقل بھی تو کچھ استعمال کرو. ایک آدمی گھر سے بے گھر ہو کر پوری زندگی سنت کے مطابق ہے اور لوگوں کی منتیں کرتا پھر اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اب کہتے ٹوٹا وادی میں دوسرے نڑے گا نڑے نہ جائے، یہ بندہ پھنس جانا. تو یہ کیسے حق والے ہیں جو جھوٹوں سے ڈر رہے ہیں، کبھی سچے بھی جھوٹوں سے ڈرے، کبھی حق بھی باطل سے ڈرا، تو وہ انہیں نڑے نہ جائے، پھنس جاؤ گے. تو بھائی تم لوگ کیسے سچے ہو کہ جھوٹوں سے ڈر رہے ہو؟ اگر آپ سچے تو ان کے کئی بار کریں سمجھاؤ کہ تم جھوٹے ہو. بوئے گل لے گئے دیروں نے چمن راز چمن، جہاں پھول ہوتے ہیں ہوائیں خود خوشبو کو اڑا کے لے جاتی ہیں. انہوں نے تو غلامی رسول کا سبق عام کیا، انہوں نے تو عاشق رسول ہونے کی یادیں زندہ کی اور تازہ کی. ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جان مار رہے، کل 3 گھنٹے گئے، آج 2.5 گھنٹے ہو گئے، کوئی بات ایسی نہیں ہے کسی مسلمان کے دل آزاری کی ہم اچھے ہیں تم برے ہو، ہم ٹھیک ہے تم غلط ہو، یہ تو سارے جہان میں ہو رہا ہے، ہم حق پر ہیں تم گمراہ ہو، یہ بات تو سارے جہان میں ہو رہی ہے، ہم کہہ رہے بھائی سب کو مسلمان سمجھو، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے مسلمان سمجھو اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، محبتیں کرو، اس کو لے کر پھرو، جان مال لے دھکے کھاؤ، اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کو تخت میں سجا کر بازار میں آ جاؤ، اللہ کی قسم سارے سارے باطل کے بازار بند ہو جائیں گے، جھوٹوں کی دنیا ویران ہو جائے گی، سچے آباد ہو جائیں گے، لیکن آپ نہ کرو تو پھر کون کس کے سامنے جا کر رو؟ چکوال والے کہتے ہیں ہماری ذمہ ہی تبلیغ کوئی نہیں، تو اگر آپ بھی کہو ہمارے ذمہ نہیں، پاکستان والے کہیں ہمارے ذمہ نہیں، تو پھر کس کو جا کر کہیں کہ جاؤ بھائی کلمہ پھیلاؤ؟ فرشتوں سے کہیں یا صحابہ سے کہیں آؤ اٹھو قبروں سے اٹھ کر آؤ؟ کس سے کہیں؟ کس کے سامنے فریاد کریں؟ میرے بھائیو دنیا میں کلمے کو لے کے پھرنا یہ کسی جماعت کا کام نہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے، فرائض مٹ جائیں تو فرض عین ہو جاتا ہے، تو دیکھتے نہیں ہو کیسے فرائض سے جنازے نکل، تو اسے اپنا کام سمجھ کے نکلو بھائی، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے ہمت کرو اور اپنے نام پیش کرو، کوئی بات میں نے جذبات میں کہہ دی ہو سخت تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، آدمی جذبے میں جذبات میں بہک ہی جاتا ہے، کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو آپ بھائیوں کے لیے ناراضگی کا سبب بنی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، اب بھائی اپنے جلدی سے نام پیش کرو، دعا کریں گھر جائیں، جو آگے بڑھے گا اللہ سے آگے بڑھائے، ہاں جی فرمائیں، ہاں فرمائیں ماشاء اللہ، ہاں فرمائیں ماشاء اللہ، بولے جی بولے جی بولے جی ہمت کریے، ہاں جی دم سے لکھو جی دس دن ماشاء اللہ، ہاں جی اور بھائی جو بولے نقد بولے، جی جو بولے بھائی نقد بولے، جی بولے کیا نام ماشاء اللہ جی، جی بھائی کیا فرما رہے ہیں، ہاں جی اور فرمائیں ماشاء اللہ، اللہ کے ساتھ کیا فرما تو پھر رکھیں گے نقد، تو میں آپ کے قریب بھی نہ، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے نہ تانا دیا اور نہ مجھے ٹوکا، بلکہ مجھے سہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دی، اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ پکا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس راہ پہ چلا دیا، ایسے صحیح ہیں، اور اب چار مہینے لگا کے وہ گھر پہنچ چکا ہے ماشاء اللہ، اتنی بڑی اس کی داڑھی بھی کراچی میں میں گیا تھا تو یہ دونوں میرے ساتھ رہے، جنید بھی میرے ساتھ رہا، صحیح جانور بھی ساتھ ساتھ رہا، ہواؤں میں یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ ہمیں گھر میں اندر نہیں گھسنے دیتے تھے، وہ چار پانچ سال اندر نہیں گھسنے دیا، ایسا تکبر ہوتا ہے، شہرت کا تکبر ہوتا، پھر ایک تھا مشتاق بالر تھا، اس کو ہمارے ساتھی نے کہا اچھا یار آپ لوگ ہمیں قریب تو آنے نہیں دیتے، یہ کیسٹ تو سن لو، میں نے کہا چلو کیسٹ دے لو، چلو میں نے ایسے گاڑی میں رکھ لی، کافی دن پڑے گی، پھر میں نے ایک دن ایسے لگا دی، میں لگائی تو میں نے کہا یہ تو کوئی اور بات نہیں، میں نے ساری سنی، ہماری جماعت ویسٹ انڈیز جا رہی تھی تو میں نے وہ کیسٹ جیب میں ڈالا، جب ہم ویسٹ انڈیز پہنچے تو میں نے کھانے کے بعد کمرے میں شہید انور کو بٹھایا، وسیم اکرم کو بٹھایا، انتمام کو بٹھایا اور کنڈی لگائی، وقار یونس کو بٹھایا کنڈی لگا دی، میں نے کہا جب تک یہ کیسٹ تو میں نے نہیں سنو گے میں کنڈی نہیں کھولوں، سب کو بٹھا کے سنائی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ٹیم میں پانچ وقت با جماعت نماز شروع ہو گئی، پھر جب یہ ویسٹ انڈیز سے واپس آیا تو مجھے شہید انور نے فون کیا کہ میں آپ کی کھانے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تو مجھے تو زیادہ نہ کوئی دلچسپی نہ زیادہ واقفیت، تو کہیں میں اپنی ٹیم کٹھی کروں گا آپ آ کے بات کریں، پھر اس نے لاہور میں اپنے گھر میں کھانا کیا، ٹیم کو اکٹھا کیا، وہاں نے بیان کیا، پھر وہاں سے تین دن کی ان کی جماعت بنی، پھر یہ سعید نے انتمام نے اور ایک اور تھا سلیم، انہوں نے ہمارے ساتھ تین دن لگائے، خان کو ہماری جماعت کی وہاں آئے، تو تین دن میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا، تو کہنے لگے پہلے سینچریاں بنانے کا شوق تھا اب جنت کا شوق لگ گیا، پہلے یہ تھا کہ سینچریاں بنے ریکارڈ بنے، اب یہ ہو گیا کہ بخشش ہو جائے تو دوزخ سے بچے، اللہ تعالیٰ نے کرتے کرتے کرتے چار مہینے لگوا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں سے کہاں اس کی دعوت کو پہنچا دیا، تو بھائیو یہ محبتوں کا کام ہے، یہ نفرتوں کا نہیں ہے۔ ہر مہینے 3 دن کی جماعت بنا کے اپنے اپنے محلوں سے نکلو، اور آپ کے محلے میں مسجد میں جماعت آ جائے، ان کو ان کی سننا سننے کو جی نہ کرے تو نکالا نہ کرو، ان کو سننے کو جی نہ کرے نکالا نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیتے کسی سے، جب اللہ رسول کی بات کرتے ہیں حق تو یہ ہے کہ وہی ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ نہیں دل مانتا تو کم تم گھر مسجد سے تو نہ نکالا جائے، مسجد تو اللہ کی ہے، وہ تو انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، سنو گے تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا، اللہ دل کی دنیا بدلے گا۔ اللہ پاک نے رزق دیا ہے تو اس کی زکات ادا کرو، حساب کر کے ادا کرو، اللہ تعالیٰ مال پاک کر دے گا۔ سونے کا اکاؤنٹ رکھے ہیں تو نکال کے کرنٹ نہیں کرو، تاکہ اللہ سے اعلان زنگ ختم ہو جائے۔ اور صبح کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کرو، اللہ پاک کے سر سے کرو، اور پھر اپنی تجارت کا تار بناؤ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، سچے تاجر کا حشر نبی کے ساتھ ہوگا، اور عدل کرنے والے کا عدل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بناؤ، ان کی دعا لے لو گے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی، اگر چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے بخشش سے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، کثرت سے کرو۔ ان کے خالہ زندہ ہے، چاچا زندہ ہے، مامی زندہ ہے، پھوپھی زندہ ہے، ان کی خدمت کرو تو وہ بھی ماں باپ میں شمار ہوگی۔ بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں، صلح کر لو، دنیا ایسی نہیں ہے کہ اس پر بھائی جیسے رشتے قربان کر دیے گئے، پیسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر بھائی جیسے رشتے قربان کر دیے گئے، بلکہ محبتوں سے رہو، بے شک پیسے اختراک کرو، لیکن بھائیو محبتیں ضرور رکھو، یوں نہ بچو، مسئلہ کا اختلاف بھی ہوتا ہے رہے گا، لیکن آپس میں محبت تو باقی رکھو، آپس میں لوگوں کو سلام تو کرو۔ میں نے رات میں بتایا تھا، میں نے ایک جگہ ایک آدمی کو سلام کیا، اس نے ہاتھ پیچھے کرنے کہا نہیں کرنا تھوڑا سلام جیسے، تو ایسی نادانی سے بچو بھائی۔ ہم ایک گاؤں میں گشت کر رہے تھے، میں متکلم تھا، تو ایک بستی ایک دکاندار بیٹھا تھا، میں نے کہا بابا جی بات تو سنی، کہنے کا پترا میں نے تو سنا، میں کہا تھوڑی سی تو سن لو، کہنا یہ نہیں چوڑا ساڑا مدد نہیں کر رہا، میں نے کہا کیا نہیں کر رہا، کہنے کا کسی کیڑا میں منڈے سے نہیں، کسی کیڑا میں منڈنا میں بابا جی ہم بھی ماننے والے، آپ بھی ماننے والے، بھائی اللہ کے نیک بندوں کو کون نہیں مانتے، ان کی عظمت محبت کا کون قائل نہیں، کہنے کا بات پترا غیر گلا نہ کر، میں نے میرے دین پہ رام گئے، تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اچھا میری بات تو سن لے، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے نہ تو سنوں، میں نے اس کی داڑھی پکڑی، میں نے کہا میری بات تو سن لے، اس نے میری داڑھی پکڑی، کہا میں نے نہ تو سنوں، پھر میں نے اس کو پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا اللہ جانا نہیں ہے گاڑی مان تو گئی، تو اس نے میرے پاؤں نہیں پکڑے گا تو مجھے چھکا دے دیا، میں بالکل نہیں سنوں ایسا ہوا، میں نے کہا میں نے تجھے ضرور سنا نہیں، تو ایک آدمی اور جو تماشا دیکھ رہا تھا، تو اس نے اس کو کہا خدا تو بندہ سننا تو نہیں کرو ہیر سنا نہیں، اللہ جی دونوں تو دیکھی ہیں، میں ہاں کیا نا، میں ایک آپ کچھ نہیں چاہتا، چل مسجد میں چلے نماز پڑھ، کہنا تو چل میں پیچھے آؤں، میں کہتا ہوں میں تینوں اپنا ثواب نہیں دوں، میں تینوں اپنا ثواب نہیں دوں، میں کہتا ہوں نہ دیں گی تو میں تم چھڑنا کو نہیں، میں تم نال لے کے جاؤں گا، تو بولا بابا میں نے اس کو ساتھ لیا مسجد میں آئے، اسے کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان میری زندگی کا بیان بھی میں نے کیا، تو جب بیان ختم ہوا تو یہ بزرگ سب سے پہلے کھڑا ہو کر کہنے لگا لکھو میرے 4 مہینے، تو جب جا ہو گئی تو مجھ سے آ کر گلے ملا اور معافی مانگ، تو بھائی میں نے رات بھی کہا تھا غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا، اور ان سے سن سن کے آپ لوگوں نے ہمیں اسلام سے نکال دیا، تو یہ تو اپنی کتوں آئے ہیں بھائی، یہ میرے نبی کا کام ہے، یہ سنت کا امتیازی کام ہے، کرو گے مقصدیں برباد ہو جائیں گی، اولاد میں ماں باپ کی فرما برباد ہو جائیں گے، بد اخلاقوں کو اخلاق نہیں جائیں گے، اور امت میں وسط پیدا ہو جائے گی، وسط پیدا ہو جائے گی، کرو گے نا بھائی یہ ساری بات، تو ماں باپ کی خدمت کرو، آپس میں لڑو نہیں، بہن بھائی کے رشتے لوٹ کے نہیں آتے، حجاج کے سامنے 3 آدمی پیش ہوئے، اس نے قتل کا حکم دے دیا، ایک اور ساتھ سے اس نے کہا معاف کر دیں، کہا ایک چھوڑ دے تم تیری سفارش پر، تو اس کا بیٹا تھا، ایک خامن تھا، ایک بھائی تھا، تو اس عورت نے کہا خامن اور مل جائے گا، بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا، ماں کے مر گئے بھائی نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے گا تو دونوں قتل کر دے، تو حجاج نے کہا تیرے اس انتخاب پر میں تینوں کو چھوڑتا ہوں، تو بہن بھائیوں کو اس طرح سے نہیں ہوتے کہ آدمی پیسوں پہ لڑے, دکانوں پہ لڑے, آگ لگا دے اس دنیا کو جو بھائی کو بھائی سے متنفر کر دے, ویٹ چھاتی کے دودھ پینے والوں میں سلام دعا ختم کرے, ایسی دنیا کو دریا میں ڈالو, آگ میں ڈالو جو خون کے مقدس رشتوں کو برباد کر دے. آپ اپنے محبت ان سے تقسیم کرتے ہوئے چلو, درگزر کرتے ہوئے چلو, تو ان شاء اللہ یہ جہان بھی بنے گا, یہ جہان بھی بنے گا. بیٹیوں کو حصہ دو, ماں باپ مر گئے ہیں تو بہنوں کو حصہ دو تاکہ آپ کے ماں باپ کی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں. ماں باپ اگر نہ دے کر گئے اور وصیت نہ کر کے گئے تو قبریں ان کی تنگ ہو جائیں گی. ان کا ڈاکہ مارنا اور بہن کا حصہ کھانا برابر ہے, چوری کر کے لانا اور اپنی بہن کو حصہ نہ دینا یہ برابر ہے. جیسے سور کھا لیا حرام, ایسے بہن کا حصہ کھا لیا حرام, یہ دونوں برابر ہیں. وہ معاف کر دے, وہ اپنی خوشی سے جو دے تو حلال ہے, اور اگر وہ معاف نہیں کیا اس نے اور آپ نے زبردستی لے لیا ہے تو حرام کھا, چوری ہے, ڈاکہ ہے. تو بھائیو یہ معاشرت کی زندگی ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جب اللہ ہمت دے تو چار مہینے لگاؤ, مہینے کے تین دن لگاؤ, آنے والی جماعتوں کے ساتھ رہو, راتوں کو دو نفل اس سے پڑھ لیا کرو. اللہ پاک کو رات کا رونا بھی پسند ہے, رات کا جاگنا بھی پسند